Radio 1. Het NOS-journaal. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was er naar eigen zeggen niet van op de hoogte dat het UWV 3 jaar lang de privacy van uitkeringsgerechtigden heeft geschonden. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het UWV sinds 2020 zonder toestemming cookies plaatste op websites waarmee illegaal data werd verzameld. Het ministerie zegt de zaak met het UWV te gaan evalueren. Een gevangene die gisteren ontsnapte tijdens een verplaatsing is afgelopen nacht opgepakt, meldt de politie. Dat gebeurde na een telefonische tip van iemand die hem had zien lopen. De man ontsnapte gisteren in de buurt van Vught toen hij er tijdens zijn transport van de ene naar de andere inrichting bij een plaspauze vandoor ging. In Portugal heeft paus Franciscus een ontmoeting gehad met 13 slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Ook hield hij een toespraak voor geestelijken en zei dat de schandalen de kerk ontsieren. De paus riep op tot aandacht voor de pijnkreet van slachtoffers. En de brandweer denkt nog uren bezig te zijn met het blussen van een brand in het westelijk havengebied in Amsterdam. Vanmorgen vroeg ontstond de brand in een loods waar potgrond ligt opgeslagen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De brandweer zegt dat de rook naar het noorden trekt richting Zaandam. Omwonenden wordt aangeraden ramen en deuren dicht te houden als ze last hebben van de rook. Het weer op veel plekken regen. In het zuiden staat er ook een stevige wind. Later vanochtend nemen wind en buien af. En vanmiddag kan de zon ook soms doorbreken bij maximaal 21 graden. ANWB Verkeersinformatie. Met op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Een file van 3 kilometer tussen Os-Oost en Ravenstein. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is wel 20 minuten op dit moment. Op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Door de werkzaamheden op de A12 Utrecht richting Arnhem. 4 kilometer file tussen het Gelredoom en Westervoort. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 3 augustus met vandaag. De Spraakmaker. Is Tanja Jatna Nansing, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Zij pleit voor law and love in plaats van law and order. Niet alleen straffen, maar ook kijken naar de persoon achter het misdrijf. En haar pleidooi blijft niet onopgemerkt, want ze heeft er met succes een vak voor ontwikkeld voor de Vrije Universiteit. In het Mediaforum. Zat topvoetballer Ziyech nou wel of niet achter het stuur van zijn gecrashte bolide? Volgens ooggetuigen wel, maar de politie zegt dat dat nog niet bewezen is. Hoe betrouwbaar is het dan om een artikel te schrijven op basis van anonieme getuigenverslagen? En verder? Duiken we in de wereld van de afvalstromen? Want waar blijft ons plastic afval eigenlijk? Nou, ik verklap alvast het antwoord, dat weten we niet. Althans, niet van al het afval. En daar maakt Erik van Sibille, hoogleraar oceanografie aan de Universiteit van Utrecht, zich zorgen over. Hem hoor je ook straks. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Het is een goed idee om slachtoffers meer rechten te geven in het strafproces. Deel uw ervaring op 0800 1101. Slachtoffers krijgen in de toekomst mogelijk meer rechten en worden minder afhankelijk van het Openbaar Ministerie. NRC schrijft over een voorstel hiervoor van de Europese Commissie. Nu worden afdwingbare rechten, zoals bijvoorbeeld in hoger beroep gaan, vaak weggeschoven. Verder zouden rechten onder meer worden verplicht rekening te houden met de data van zittingen, zodat slachtoffers erbij kunnen zijn. Slachtofferhulp Nederland reageert en is enthousiast. Noemt dit Europese voorstel een aardverschuiving. Tanja Jatna Nansing, goedemorgen. Goedemorgen. Onze spraakmaker vandaag, stadsdeelvoorzitter dus van Amsterdam Zuidoost. Ja. Maar een juridische achtergrond. Jazeker. Wat handig is bij dit onderwerp in stand.nl. Ja. Ja, zeg het maar, moet een slachtoffer wat u betreft meer rechten krijgen in een strafproces? Ik zou zeggen ja. En ik zou ook vertellen waarom, omdat je juist ook ziet, even die context waarin ik werk. Mm-hmm. Als stadsdeelvoorzitter, dan zeggen wij steeds meer en steeds vaker bewoners aan zet. De mensen zelf aan zet. En als je dan doortrekt in gewoon hoe gaan we met elkaar om in deze samenleving, mm-hmm. dan vind ik dus ook dat, je ziet ook in veel zittingen, op veel zittingen, dat de dader, die krijgt wel veel aandacht, slachtoffer veel minder. En heel veel slachtoffers zijn daarna, ik spreek ze ook juist ook in mijn eigen stadsdeel, we hebben daar ook een buurtrechtbank onder andere, en dan spreek je mensen en die zeggen van zo'n buurtrechtbank, hè, eindelijk word ik goed gehoord. Ja? Het gewoon gehoord zijn. Want wat doet zo'n buurtrechtbank dan? Ja, buurtrechtbank die doet kleinere zaken, gewoon echt in Vensterpolder, dat is een plek in Amsterdam Zuidoost, mm-hmm. 90.000 inwoners, niet in Vensterpolder hoor, in heel Zuidoost, Vensterpolder ongeveer 3.000 inwoners. En die hebben zelf gevraagd om veel meer rechtvaardigheid in hun wijk. En we hebben de buurtrechter bereid gevonden om ook echt een rechtbank te hebben in Vensepolder. Mm-hmm. En daar zie je een hele andere ontwikkeling ontstaan. Een ontwikkeling waarbij mensen die worden opgeroepen eigenlijk naar de Parnassusweg in Amsterdam, mm-hmm. daar wordt recht gesproken, mm-hmm. komen ze soms niet aan. Ook omdat ze geen vertrouwen meer hebben in instanties en instituten. Hoe dichter bij mensen, hoe meer het vertrouwen kennelijk toeneemt. He, dat is een aanname van mij, heb ik geen onderzoek over gedaan. Tegelijkertijd zie je dat ook daar die gesprekken gaan over in hoeverre de moeders bijvoorbeeld zich gehoord voelen. Die zeggen ook allemaal, de moeder is de sleutel. Hoor mij meer als er iets is gebeurd. Als de moeder van? Moeder van een slachtoffer. Okay. Maar ook van een dader. Ook van de dader, dus beide. Ja. Beide, die zeggen, hoor ons meer. Dus eigenlijk ja tegen slachtoffers. Mm-hmm. Dus we moeten complete verhalen met elkaar durven te maken. Maar nu is er spreekrecht voor slachtoffers. Dat is ook uitgebreid dit jaar nog. Nu mogen ook stief- en pleegfamilie in de rechtszaal het woord voeren. Ja. En er wordt nog een stap gemaakt. Ja. Namelijk, verdachten kunnen ook verplicht worden aanwezig te zijn. Ja. Als slachtoffers en nabestaanden van hun spreekrecht gebruik maken. Precies. Is dat nog niet voldoende? Kennelijk niet, hè? Want je merkt gewoon dat mensen zeggen, we willen bijvoorbeeld ook echt de mogelijkheden in hebben om een hoger beroep te gaan. Ze willen veel dat meer. Dat met name, precies, hè? Juist dat hoger beroep is voor mensen echt heel belangrijk. Omdat het bijna ook in je hoofd zo werkt, kan ik me voorstellen. Iets dat hoger is, betekent meer. Betekent dat ik zichtbaarder ben. Ja. Je hoorde er al even Margriet Brandsma, journalist. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kon niet laten, hè? Zo lekker gesprek dit. Ja. Nou ja, kijk, ik vond het ook. Ik was ook eigenlijk aangenaam verrast. Mm-hmm. Hè? Want ik verdiep me hier wel wat in. Om maar eens even, wij journalisten bijvoorbeeld, hebben ook eigenlijk altijd veel meer aandacht voor de taggies en de holleders van deze wereld dan voor slachtoffers. Mm-hmm. Nou, dat zie je terug in de rechtbank. Dus alleen daarom al vond ik het bijzonder. En het bijzondere is natuurlijk ook wel dat dit plan, dit voorstel van de Europese Commissie, de macht van het OM, hè, van het Openbaar Ministerie, wel wat aantast. En dat is een wezenlijke stap. Ja. Dat gaat veel verder dan spreekrecht. Dan wat. En waarom ik het ook, hè, als ik dan toch ook nog weer even bij het vak blijf, zo interessant vond, toen ik verder ging lezen, toen zag ik ook dat de Europese Commissie dit al een maand geleden heeft voorgesteld. Ja. En de NRC opent er nog steeds mee. Dat vond ik een hele mooie keuze eigenlijk. Ja, hè? Ja, want dit een heel eigen. Een hele eigen keuze. Natuurlijk hebben ze ook. Ze hebben het aangevuld met commentaar van slachtofferhulp en dergelijke. Maar dit is eigenlijk zo wezenlijk en zo belangrijk. Ja. Dat. En tot nu toe kennelijk niet opgemerkt door andere media. Dat ik het gewoon heel goed vond dat de NRC de krant daar ook mee opende. Ja. Ja. En zelfs een maand later, hè? Want dat is denk ik inderdaad. Dat bedoel ik, want precies, want vaak is het, hè, nieuws is maar pas nieuws één dag of twee dagen vinden we nog relevant. Maar na een maand niet echt meer. En dit is zo wezenlijk dat gewoon na een maand. En wat het artikel natuurlijk ook wel leert, want je stipte daar, of je wees er net al even op. We zitten nog helemaal aan het begin. Het is nog maar een voorstel. Het moet dan door het Europese parlement. Mm-hmm. Maar het is in de praktijk zo dat rechters in hun rechtszaal veel meer kunnen toestaan dan in de officiële regeltjes beschreven staat. Ja. Dat spreekrecht, dat werd al toegepast voordat het formeel was geregeld. Ja. En wat ik altijd een vraag is bij plannen van de Europese Commissie, iedere lidstaat moet dat natuurlijk dan straks gaan implementeren. Hoe ver is Nederland daar al mee? Want je kunt bijvoorbeeld een kort geding aanspannen, dat is al een keer gebeurd, om een hoger beroep af te dwingen. Ja. Moet je natuurlijk wel toe in staat zijn, maar goed, die mogelijkheden hebben we. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit nou voor Nederland ook iets toe gaat voegen, dit plan. Of dat wel aardig wat rechten geborgd hebben. Omdat jij terecht zegt, er kan al een hoop. Ja, maar ik denk toch dat als dit gewoon echt geformaliseerd wordt, dat het meer onder handbereik komt van mensen. Ja. Ja. En misschien mag ik eraan toevoegen dat ook soms is het zo dat we heel veel al hebben, maar dat heel veel mensen dat gewoon niet weten. Kijk, wij zijn gewoon met z'n drieën goed geïnformeerde burgers, maar een heel aantal mensen nog niet en weten dus niet waar ze aanspraak op kunnen maken. Gaan we kijken wat u erover te zeggen heeft. En dan begin ik met Volkert Jinsma, juridische commentator van NRC. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want het was uw krant die vanmorgen het bericht bracht, tot groot plezier van Margriet Brandsma, hoorde u al net. Ja. Over deze plannen van de Europese Commissie. Wat is in een notendop de wens van Brussel? De wens van Brussel is dat het slachtoffer afdwingbare effectieve rechten krijgt. Dus dat hij zelfstandig beslissingen mag nemen die gevolg hebben binnen het strafproces. Nu zit het slachtoffer als het ware op de bagagedrager van het Openbaar Ministerie. Mm-hmm. Heeft het privilege om iets te mogen zeggen, maar daar blijft het bij. En wat de commissie wil, is dat er harde rechten komen. Dus dat, ik noem maar wat, de rechtbank echt rekening moet houden met bijvoorbeeld de vraag of het slachtoffer wel bij die zitting kan zijn. Kan hij er niet bij zijn, dan mag de zitting niet doorgaan. De rechtbank moet, als het slachtoffer een schadevergoeding wil, daar altijd over beslissen. Mag niet, zoals dat nu nog het geval is, wel zeggen van nee, gaat u maar naar de civiele rechter, want dat is te ingewikkeld voor ons. En het slachtoffer mag, als het aan Brussel ligt, ook zelfstandig beslissen of er een hoger beroep moet komen of ja. niet. Ja, nou, in alle zaken? Dan heb je dus... zo uitgewerkt is het nog niet. Okay. Maar zo te zien wel, ja. Althans, in het strafrecht worden daar geen beperkingen bij ja. opgelegd. Ja, en de commissie zegt dan, de rechten tussen verdachte en slachtoffer zijn niet evenredig verdeeld. Bent u het daarmee eens? Kijk, het strafproces draait om de vraag of de verdachte het feit gedaan heeft, of het bewezen is en welke straf er voor de verdachte moet komen. Dat staat er op het menu. Mm-hmm. En het slachtoffer zit op de tribune. Die zit in de marge. Die heeft dus sinds een aantal jaren wel een aantal rechten gekregen. Maar die doet toch nog steeds niet heel echt mee en is niet een van de centrale figuren. Nee, ik kan me ook voorstellen dat het voor het Openbaar Ministerie wel ingewikkeld is dat de commissie dit wil. Want ja, de macht van het OM wordt hiermee wel een klein beetje aangetast, toch? Het OM zal nog meer dan ze nu al doen, hoor, rekening moeten houden met het slachtoffer. Het slachtoffer wordt en krijgt bevoegdheden. Uh-huh. Kan dus ook mee de loop van het proces gaan beïnvloeden. Ja. En dat betekent dat er dus een goed contact moet zijn tussen het OM en het slachtoffer over de vraag, nou bijvoorbeeld, of er in hoger beroep gegaan moet worden of niet. Dank, Volker Jensma, juridisch commentator van NRC was dat. Berend Moltmaker, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen en u twijfelt of het een goed idee is om slachtoffers meer rechten te geven. Waarom? Omdat slachtoffer helemaal geen partij is. Dat is niet zomaar. Hè. De maatschappij is in principe de partij. En de officier van justitie die vertegenwoordigt de maatschappij met de rechten die daar aangegeven zijn. Mm-hmm. Dus in zoverre is het slachtoffer wel belangrijk, ja. maar niet een echte factor. Ja, het is natuurlijk inderdaad dat het Openbaar Ministerie het nu nog doet voor de maatschappij. Maar daarbij is dus de vraag, zou het slachtoffer niet een belangrijke rol daarin moeten spelen? Dat dus verandert. Ja, dat zou kunnen, maar dan zou je zoals je het nu hoort, dan zou je dus het risico lopen op veel zaken waar iedereen weer voor elkaar bij elkaar komt. En dan krijg je een herhaling van zetten en dan krijg je dezelfde uitspraak weer. Dus, ik snap niet wat u bedoelt. Het slachtoffer heeft natuurlijk altijd een subjectieve zicht op wat er aan de hand is. Mm-hmm. Dus het slachtoffer zal altijd redeneren, de straf is te laag. Ik vind dat er niet genoeg recht aan is gedaan. Ja. En ik snap het stukje schadevergoeding wel. Maar dus je moet wel oppassen dat het objectief volgens de rechtsnormen blijft. Ja, ja. Maar goed, dat slachtoffer kan zich ook goed laten informeren, toch? Nou, ik zou dus juist willen voorstellen om een advocaat dan toe te voegen aan een slachtoffer. En die eventueel wel te zeggen van oké, samen met de advocaat kan er een iets opgestart worden om daar zou je meer rechten aan kunnen geven. Maar ik zou wel graag willen dat het iemand is die snapt hoe de rechtsorde is. Dat gebeurt volgens mij ook al wel in een aantal landen, toch? Dat slachtoffers een advocaat nemen in de hand nemen die voor hun een rol spelen in het proces? Ja, dat zou zomaar kunnen, maar misschien is het nu ook wel. Maar ik zou dan dat zou ik dan wel officieel maken. Echt juridisch borgen ook. Ja. Juridisch borgen en toevoegen. Ja, interessant. Dank, Berend Moltmaker. Rosa Jansen is directeur van Slachtofferhulp Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoog tijd wat u betreft dat er meer wordt gekeken naar de rechten van slachtoffers. Ja, en ik zit al even mee te luisteren. En het boeiende is dat ik hoor zeggen, ja, het slachtoffer heeft geen rol in het strafproces. Er zijn een heleboel slachtofferrechten en het slachtoffer heeft juist nadrukkelijk een rol ook in het strafproces. Want in het spreekrecht mag het slachtoffer zich uitspreken over bewijs en straf. En bovendien kan het slachtoffer ook een vordering tot schadevergoeding indienen. Ja. En in een heleboel gevallen heeft een slachtoffer ook recht op een advocaat. Ja. Dus dat is in ieder geval geregeld. Ja, er is dus al heel veel geregeld in Nederland. Klopt. Maar het is nog niet voldoende. Nou, het is met name zo dat er heel veel rechten zijn, maar ze worden niet gegarandeerd. Je kunt ze niet handhaven. Als ze geschonden worden, die rechten, dus dat de rechter zegt, ja, sorry, u praat al zo lang, ik stop het spreekrecht, of ik wil niet dat u over de strafmaat uitlaat, ja, dan heb je dat te dulden. Dan kun je niet zeggen dat ik heb een recht om dat te doen. En in deze nieuwe richtlijn van de Europese Commissie zie je dat het slachtoffer gewoon zelfstandig in hoger beroep kan en zijn rechten kan afdwingen. Dus het doet ook niet af aan wat het Openbaar Ministerie moet doen. Dat blijft precies hetzelfde. Ja. Hoort u dit ook veel in de praktijk van slachtoffers? Dat ze zeggen, mijn rechten worden naar mijn idee niet goed geborgen in deze zaak? Dat klopt, want op het moment dat er een recht van een verdachte in het strafproces wordt geschonden, dan is er een mogelijkheid om daartegen te appelleren. Om te zeggen van dit kan niet. En dan kan het proces worden stopgezet. Of een nietige verklaring of wat dan ook. En als het recht van het slachtoffer wordt geschonden, staat er geen enkele sanctie tegenover. Dus je hebt het gewoon te dulden. En je kunt ook niet in hoger beroep, behalve wanneer het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat, kun je meegaan. Ja, dus dat is vrij treurig. Ik las wel van een voorbeeld in NRC waarbij een aantal, ik geloof, ambulancemedewerkers uiteindelijk vonden dat er een hoger beroep moest plaatsvinden in een zaak waar zij slachtoffer van waren. En die hebben toen een advocaat in de hand genomen en die hebben vervolgens een kort geding aangespannen om ervoor te zorgen dat het hoger beroep er kwam. Het is een beetje een omweg, maar het lukte wel. Zeker, maar ik denk, bedoel, wij doen vanuit slachtofferhulp natuurlijk ook de hele tijd heel veel om rechten af te dwingen. Mm-hmm. Maar als je het hebt over slachtoffers nog een keer treffen in wat ze al hebben meegemaakt, dan is dit wel de methode. Dat je zegt, dan kun je via 2 of 3 procedures, krijg je misschien alsnog gelijk. Ik denk dat wij in een land als in onze gewoon meer evenwicht in dat strafproces moeten inbouwen. Ja, ja. En dat gaat niet ten koste van wat het Openbaar Ministerie en de rechter daar verder in doet. En de verdachten, de rechten blijven ook gewoon overeind. Dank Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland. Hans de Borst, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen. U bent nabestaande van de ramp met de MH17. Hoe kijkt u naar de rechten van slachtoffers? En kan dat beter? Ja, ik vind het een beetje een non-discussie, eerlijk gezegd. Want wij hebben natuurlijk een enorme rechtszaak gehad. Ik ben daar bijna elke dag bij geweest in Schiphol. En er stond natuurlijk een enorm vergrootglas op. En we hebben... Nou, wij hebben ontzettend goed mee kunnen spreken met ons spreekrecht. Hebben we ook gedaan. Ik heb namens een verhaal gehouden ook, waar ik verteld heb hoe ik mijn dochter mis, et cetera. Maar ik denk dat ik, ondanks dat ik was natuurlijk enorm emotioneel bij betrokken. Ja. Maar ik moet me niet inhoudelijk gaan bemoeien met de rechtszaak. Dat is mijn mening. Ja. En natuurlijk, er waren een aantal voorbeelden zijn genoemd van wat je dan kan regelen. Ja. Ik kan gaan eisen dat de verdachte erbij moet zijn. Nou, als ik dat hier had gedaan, dan hadden we een mooie rechtszaak gehad. Want die was er nooit gekomen. Ja. Snapt u? Dus ja, dat is nee, maar er worden bijvoorbeeld in het stuk in NRC worden ook voorbeelden aangehaald van slachtoffers die helemaal niet de rechtszaal ingeroepen worden, terwijl ze er wel op zitten te wachten. En op die manier dus eigenlijk hun spreekrecht niet kunnen uitoefenen. Dat de rechter gewoon vergeet dat ze er zijn. Dat zou voor u denk ik wel impactvol zijn geweest. Bij ons was natuurlijk de schijnwerper stond er bovenop. Ja. Ik denk dat alle rechten die je al hebt als slachtoffer of als nabestaande, die kan je misschien best wat meer waarborgen. Ik ben ook geen jurist hoe dat nu vast ligt. Maar laten we nou niet een extra juridisch traject weer oprichten, dat ik dadelijk als nabestaande, bijvoorbeeld het OM, zegt, stelt geen hoger beroep in. Ja. Maar dan ga ik als nabestaande zeggen, ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik ga dat via een omweg, desnoods met een kort geding, toch weer indienen. Nou, laten we dat nou niet gaan doen allemaal. Want we hebben gewoon de goede scheiding van de partijen, de verdediging. Maar wat vindt u daar specifiek ingewikkeld aan? Want ik kan me ook voorstellen dat je als nabestaande zegt, ik vind die straf gewoon echt te laag. Ik wil dat de andere rechter er nog even naar kijkt. Ja, dat kan. Maar dan zijn er natuurlijk allerlei mogelijkheden. Het OM, kijk, we hebben natuurlijk de wetten die worden gemaakt in de Tweede Kamer. Daar is ook in de loop der jaren al besloten dat we wat zwaarder gaan straffen. Ja. Dat vindt al plaats. Het is heel fijn om te zeggen dat dat niet zo is, maar het is wel zo. En ja, ik vind het op dit moment zeer goed geregeld. Ja. Ik heb ook gezien hoe het bij mij goed geregeld was. Ja. Hoe je als nabestaande, je krijgt nooit je kind terug. Mm-hmm. Maar het is juridisch denk ik goed geregeld. En laten we nou oppassen dat we nabestaanden of slachtoffers... dat die dadelijk rechten gaan krijgen juridisch. Ja. Denk dat je dat niet moet doen. Dank u wel, Hans de Borst. En fijn dat het bij u goed is gegaan. Dat is altijd mooi om te horen. Richard Korver, goedemorgen. Goedemorgen. U bent strafrechtadvocaat en gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers. Ja. Wat vindt u van onze stelling vandaag? En wat vindt u eigenlijk van het plan van Brussel? Want daar hebben we het over. Om slachtoffers meer rechten te geven dan ze nu hebben. Bent u daarmee eens? Ja, het is dringend nodig. Ik ben de advocaat in die ambulancezaak. Het is toch eigenlijk van de zotte dat je zo tekeer moet gaan om überhaupt je recht te krijgen. Daar is gewoon een fout gemaakt door het Openbaar Ministerie. En dan wil je dat dat gecorrigeerd kan worden. Meester Ickes heeft eerder dit jaar een kort geding aangespannen omdat een rechter en een officier een fout hadden gemaakt. Kortom, die meneer van net, die dan zegt, ja, het is allemaal al goed geregeld, dat was wel een eerste rangs kaartje wat hij had, als ik het zo mag zeggen. Hij zat inderdaad in een proces waar de schijnwerper op stond, pers aanwezig was, maar een heleboel mensen, die hebben dat niet. Ik ben niet zo lang geleden in de rechtbank Dordrecht geweest met een mevrouw die heel ernstig is mishandeld door haar ex. En dan zegt de rechter tegen haar, u moet daar maar achter het glas gaan zitten en u mag niet naast uw advocaat zitten. Ja, dat is niet van deze tijd. Nee. En ik heb dan geen enkel rechtsmiddel om dat af te dwingen. Nee, want dat was mijn volgende vraag. Hoe zal het dan straks in de praktijk gaan? Als dit plan van Brussel wordt geïmplementeerd in Nederland, wat verwacht u dan van de praktijk? Nou ja, kijk, ik denk dat als dat geïmplementeerd wordt, dat er middelen komen voor slachtoffers om soms zelf dingen te doen. Bijvoorbeeld in hoger beroep gaan als zij zouden vinden dat dat nodig is. Maar bijvoorbeeld ook dat rechters en officieren toch gesanctioneerd kunnen worden op het moment dat zij dingen niet goed doen. En we maken nu nog heel veel hele banale dingen, zoals ik net besprak, hè, de plaats in de zittingszaal mee waarin het niet goed gaat. En dat komt helaas in onze gerechtsgebouwen toch nog steeds heel veel voor. Ja. Het plan spreekt ook inderdaad over sancties, hè, die opgelegd moeten worden als de rechten van slachtoffers worden geschonden. Bijvoorbeeld een zitting die niet doorgaat, een dwangsom, verplicht uitstel. Kan de rechtspraak is best druk bezet al. Hè. Kan dit erbij? Of hebben we geen keuze, moet het gewoon? Maar als je zou zeggen dat kan er niet bij, dan beslis je tegelijkertijd dat slachtoffers tweederangs burgers worden in vergelijking tot verdachten. Ja. En dat is wat sommige mensen zeggen van ja, het slachtoffer is geen partij. Nou, dat is niet helemaal meer waar, hè, want het is op zijn minst een benadeelde partij en wordt dan ook juridisch gezien als partij. Ik denk dat het getuigt van volwassenheid om te zeggen dat als het strafrecht er komt, dan hebben alle andere middelen gefaald. Dan moet je, denk ik, die beide partijen gelijke wapens geven om hun rechten te kunnen effectueren. Ja, ook al legt dat een nog zwaardere last op de rechtsgang. Ja. Ja. Dank u wel. Richard Korver was dat strafrechtadvocaat. Gerlof Meijer is strafrechter. Goedemorgen. Goedemorgen. U praat vanmorgen op persoonlijke titel. Hoe vindt u dat het is gesteld nu met de rechten van slachtoffers in de rechtspraak? Laat ik even vooropstellen. Ik heb zojuist de afgelopen 20 minuten zeer geïnteresseerd geluisterd. Er worden een aantal zaken aan de orde gesteld die zeer relevant zijn. Mm-hmm. Wat de positie van het slachtoffer betreft en de... De kijk van de Europese Commissie erop, denk ik dat er een aantal grote problemen dan zouden ontstaan. Wat zojuist aan de orde werd gesteld was de positie van het slachtoffer, hè, spreekrechten, de benadeelde partij. Wat is de positie? Vooropgesteld dient te worden dat wij in ons strafrechtelijk stelsel natuurlijk een tweetal procespartijen kennen. Ja. En dat de benadeelde partij, als het gaat om de vordering die ingediend wordt, hè, de positie van de spreekrechter, dat die alleen procesdeelnemer is. En als de hetgeen zojuist aan de orde wordt gesteld, als we dat zouden doorvoeren, dan is dat een zodanige inbreuk op ons strafrechtelijk systeem dat we dan inderdaad maatschappelijk ook moeten gaan zien hoe we daar een oplossing voor krijgen. Want we kennen gewoon een inquisitor systeem wat gericht is op de verdachte. Mm-hmm. En het gaat om strafrecht. Ja, even voor mij, waar zit het probleem precies volgens u? Een van de problemen is dat we een strafrechtelijk systeem in Nederland hebben. Ja. Twee procespartijen, het Openbaar Ministerie en de verdachte met zijn raadsvrouw. Ja. En dat de benadeelde partij, het slachtoffer of de spreekgerechtigde, een procesdeelnemer is. Ja. En dat is dus een juridisch probleem dat de wetgever dan zal moeten, dan zal de wetgever daar iets mee moeten gaan doen. Ja. Het is ook een zeer praktisch probleem, omdat dat zou leiden tot grote praktische en juridische problemen binnen het strafrecht. Ja, dat is de volgende stap. Want de eerste stap, daarvan zou je zeggen, ja, als Nederland, als het een richtlijn wordt en Nederland gaat hem implementeren, dan is de politiek aan zet, toch? Die moeten dan in wetgeving gaan vatten. Ja, maar dat zou dan een zo gigantische ingreep zijn op het strafrechtelijk systeem. Dat we daar met z'n allen dan ook onze schouders onder zouden moeten zetten. En dan zouden moeten komen tot een zodanig ingrijpende wetgevende operatie. Dat is sowieso al een heel probleem. Waaraan kijk. Het is een te grote verandering van het stelsel, zegt u eigenlijk. Dat voorziet u. Ja, dat sowieso. Heel veel praktische problemen geeft het ook. Ja. Het is zo dat waar ik aan zit te denken, want er zijn natuurlijk een aantal voorstellen die gedaan worden. Ja. Een van de voorstellen is bijvoorbeeld om de benadeelde partij een eigen mogelijkheid te geven, een eigen recht te geven, om in hoger beroep te gaan. Ja. Dat zou kunnen leiden tot situaties, zeker als je dat onbeperkt zou kunnen doen. Mm-hmm. Dat in zaken waarin bijvoorbeeld de rechtbank tot een vrijspraak komt. Yeah. En dus een vordering benadeelde partij wordt afgewezen. Yeah. Dat dan de benadeelde partij de mogelijkheid heeft om in hoger beroep te gaan. Yeah. Dat zou je bijvoorbeeld wel kunnen doen als je dat via de civiele weg zou doen. Ja. Hè? Dus dat, dat de vrijspraak. Ja. Het Openbaar Ministerie is het daarmee eens. Ja, en, maar tegelijkertijd, meneer Meijer, het is nu, horen we de vorige spreker zeggen, onevenredig verdeeld, hè, de rechten tussen slachtoffers en verdachten. Ja, als dit daarvoor nodig is, ja, waarom niet? We willen allemaal in een eerlijke samenleving leven. Ja, maar mijn ervaring is dat daar waar uiteindelijk vorderingen en benadeelde partijen liggen, we moeten een aantal dingen moeten echt uit elkaar houden. Want als het gaat om die vordering en benadeelde partij, die moet wel eenvoudig zijn. Ja. Dus met andere woorden, het moet wel enigszins te behappen zijn. Ja, ik snap over het algemeen kijken we, over het algemeen kijken strafrechters, en dat is in ieder geval mijn praktijk, die kijken daar zeer kritisch naar een vordering en benadeelde partij. Mm-hmm. En als die uiteindelijk wordt afgewezen, dan zou je nog kunnen denken aan een proces binnen het civiele recht. Ja, ik snap het, de partij een eigen weg heeft richting civiele rechten. Dat zou je nog kunnen overwegen. Maar Ja. Nee, ik hoor u en ook uw oplossingen hiervoor. Dank u wel dat u bij ons wilde zijn. Gerlof Meijer was dat, strafrechter. We zijn namelijk alweer aan het einde gekomen van Stand.nl hier op NPO Radio 1, naar aanleiding van de stelling: het is een goed idee om slachtoffers meer rechten te geven tijdens een strafproces. Deze discussie gaat zoals altijd verder in onze community. Edwin Berendsen bijvoorbeeld is het oneens met de stelling, omdat hij vindt dat slachtoffers niet met een open vizier naar de rechtsgang kijken. Bert van der Linden is het juist eens met de stelling. Hij heeft het gevoel dat rechters wel erg veel geduld en compassie met daders hebben. Wilt u meepraten en u bent nog geen lid? Meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Ster. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanmusical.nl. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattennaarhetrijks.nl. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van tip. New York Pizza. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattennaarhetrijks.nl. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer. Dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit een concertzaal. Ons Fest Live. 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros. De omroep voor ons. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Anonieme getuige in de Telegraaf weet het zeker. Oud-Ajaxiet Ziyech zat achter het stuur van een gecrashte Rolls-Royce. De politie vindt dat nog helemaal niet bewezen. In hoeverre kun je een betrouwbaar artikel schrijven op basis van anonieme bronnen? Dat straks in het Mediaforum. Maar eerst, het UWV wist al langer dat het illegaal data verzamelde. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Clemens Peters. Het UWV wist al in 2020 dat het de privacy van uitkeringsgerechtigden schond. Door zonder toestemming cookies te plaatsen op UWV-websites werd jarenlang illegaal data verzameld, zegt tech-redacteur Joost Gellevis. Met die cookies werden mensen langere tijd gevolgd om zo samen in kaart te brengen welke uitkeringsontvangers zijn in het buitenland. En dat werkte ook als mensen op dat moment niet eens inlogden, maar eerder al een keer op dat apparaat hadden ingelogd. Want als je een uitkering ontvangt, als je een WW-uitkering ontvangt, dan moet je beschikbaar zijn voor werk, is het idee. Dus dan mag je niet in het buitenland zitten. En daar controleren ze dus ook op. Met waarschuwingen van de toezichthouder werd niets gedaan, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het UWV ontkent dat het waarschuwingen heeft genegeerd, maar zegt dat er wel meer aandacht voor had moeten zijn. Het ministerie van Sociale Zaken zegt de zaak met het UWV te gaan evalueren. De brandweer denkt nog uren bezig te zijn met het blussen van de brand in het westelijk havengebied in Amsterdam. Rond 5 uur vanochtend ontstond die brand in een loods waar potgrond ligt opgeslagen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer zegt dat de rook naar het noorden trekt richting Zaandam. Omwonenden wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. ING heeft in het tweede kwartaal fors meer winst geboekt dan een jaar eerder. 2,2 miljard euro tegen 1,2 miljard euro vorig jaar. En dat komt voor een groot deel door de gestegen rente, waardoor de bank veel meer kan vragen voor een lening. De Nigerese koepleider generaal Tiani weigert de afgezette president Bazoum terug te laten keren. Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS dreigt nu in te grijpen als de koep niet deze week eindigt. De lidstaten hebben ook sancties aangekondigd. En de gevangene die gisteren ontsnapte tijdens een gevangenentransport is vannacht opgepakt, meldt de politie. De man ontsnapte gisteren in de buurt van Vught, toen hij tijdens zijn transport van de ene naar de andere inrichting ervandoor ging bij een plaspauze. In Soedan worden op grote schaal oorlogsmisdrijven gepleegd. Dat zegt Amnesty International. Het gaat onder meer om verkrachting van meisjes en vrouwen, etnische zuiveringen en het doden van burgers. In Soedan is het al 3 maanden onrustig, omdat 2 generaals om de macht vechten. Volgens Amnesty zijn duizenden mensen gedood of gewond geraakt. En dat aantal kan snel oplopen, denkt correspondent Koert Lindeijer. Ik heb met mensen gesproken die alleen al in 1 stad het hebben over 11.000 dodelijke slachtoffers. Het gaat om heel veel slachtoffers en over 3 tot 4 miljoen Soedanezen die op de vlucht zijn geslagen. En het gaat over vernietiging van infrastructuur, van scholen en van ziekenhuizen. Dit is een massale vernietigingsoorlog die er in het land plaatsvindt. Amnesty wil dat het wapenembargo tegen Soedan wordt uitgebreid. Het vrachtschip de Fremantle Highway komt naar verwachting rond 1 uur vanmiddag aan in de Eemshaven. Gisteren werd besloten dat dat een veilige plek is voor het schip, onder meer vanwege de faciliteiten daar en omdat het relatief dichtbij is. Het autotransportschip vloog een week geleden bij Ameland in brand. Eerder deze week werd het naar een veilige plek boven Schiermonnikoog gebracht. Het vuur op het schip is uit. Het weer, de wind en de buien nemen af. En vanmiddag kan de zon ook soms doorbreken. Het wordt vandaag maximaal een graad of 21. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen best wil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horren. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Alle journaals en alle kranten hebben het er natuurlijk over, de aanklacht tegen Donald Trump. Overzichten, reacties en duiding. Hoe hebben de Nederlandse media bericht over de aanklacht tegen de oud-president? Dat en meer in de Mediaforum met vandaag Roos Slikker en net binnen ook. Goedemorgen, Roos. En met journalist Margriet Brandsma. En spraakmaker vandaag is stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost, Tanja Jadanansing. We beginnen met jullie eigen mediamomenten. Wat is jullie opgevallen in de media? Roos, begin ik met jou. Die van jou gaat over een goed bedoeld bericht van Ajax. Vertel. Nou, er staat vandaag in het Parool een opiniestuk van journalist Niels de Lange. En dat vond ik eigenlijk wel een heel sterk verhaal. Ajax heeft een redelijk actieve Instagram-redactie, multimedia-redactie, social-media-redactie. En die hebben van de week heel braaf een foto gepost van Amsterdamse gevels met 3 Amsterdamse kruisen, regenboogkleuren en daarboven de slechtste tekst. Amsterdam Pride, want dat is het deze week. Ja, ja dus je nou, prima. Je kan maar beter duidelijk zijn. Je kan maar beter duidelijk zijn. Het is fijn dat Ajax het ook weet. Maar verder, ja, nou, maar best goed bedoeld. Prima. Maar daaronder regent het natuurlijk. Of natuurlijk, het is helemaal niet natuurlijk, maar het is helaas wat er gebeurt. Het regelt echt afschuwelijke reacties. Echt. Nou ja, het gaat alle perken te buiten. En deze Niels de Lange, deze journalist die schrijft, die zegt van ja, Ajax, als je nou zo'n post schrijft over de Amsterdam Pride, waarom reageer je niet ook op deze reacties? Want dat doen zij niet. Nee, ik vind dat hij daar een punt in heeft. Je ziet natuurlijk ontzettend veel bedrijven ook en sportclubs en dat soort dingen die wel even willen laten zien, wij vinden de Amsterdam Pride ook een goed idee. Dat doen ze dan met een vrolijke regenboogfoto, maar vervolgens hell breaks loose online. En dan hoor je eigenlijk niemand er meer over. En ik vind dat Niels de Lange hier eigenlijk wel een heel erg sterk punt heeft. Moet je niet ook, als je je uitspreekt voor de Gay Pride, moet je dan niet ook nog wat steviger zijn als de reacties juist op jouw post zo ongelooflijk smerig en haatdragend zijn? Want dat laat juist echt je betrokkenheid zien. Dat laat je betrokkenheid zien. En ik wil heus niet Ajax onmiddellijk beschuldigen van pinkwashing, maar het is natuurlijk wel een beetje. Het is een beetje. Je blijft wel heel erg aan de truttige, veilige kant. Mm-hmm. Laten we wel wezen. Ja, hadden ze moeten modereren? Nee, nou, ik ben niet zo voor modereren, maar je mag wel reageren en zeggen, jongens, deze reacties, wij schrikken ons hier kapot van. Zijn jullie achterlijk of zo? Tegelijkertijd vraag ik me oprecht af of je dat niet had kunnen voorzien. Als je een beetje kijkt hoe de discussie rondom Pride op dit moment loopt, dan had je wel kunnen voorzien dat dergelijke reacties komen. Dat dus is zo, moet maar, je vooropgesteld, maar moet je, dan kun je net zo goed zeggen, misschien moeten we dan met z'n allen helemaal niet over de Pride hebben, want dan krijg je nare reacties. Wel. Ik vind dat je het juist moet doen, maar ik vind ook dat we dit moeten benoemen. Dat is precies wat ik bedoel te zeggen. Je kon weten dat deze reacties dus komen. Je vindt dat er gereageerd. Dus je moet, precies wat jij terecht zegt, al aan de aankijker van jouw bericht, moet je al meenemen dat je dat stevig moet neerzetten. Ja. Omdat je gewoon weet dat aan de achterkant mensen boos worden. Ja. En als veel van de mensen die zien wel Ajax als toch een. Iets heel belangrijks in ieder geval. En hun mening doet ertoe. Ajax doet ertoe. Mm-hmm. Dus kan je juist dat wat. Omdat jij ertoe doet. Kun jij meer dan ooit stelling nemen. Om die maatschappij mee te nemen. En heb je dan een idee bij hoe je dat dan zou kunnen doen als bedrijf? Hoe je dat dan stevig kan verankeren in zo'n bericht? Ja, ik kan natuurlijk nooit voor Ajax spreken. Maar ik weet dat het kleine stukje waar ik naar over ga in ons stadsdeel. Dat ik wel altijd zeg, laten we ook rolmodellen. Als we moeilijke onderwerpen willen bespreken, dan plaatsen we ook rolmodellen. Niet Tanja, want die vinden ze niet interessant, maar wel mensen die echt heel interessant zijn, die vragen we dan om gewoon uitspraken te doen die kunnen helpen om een discussie een betere kant, nou ja, in mijn gezicht een betere kant op te brengen. Wat is beter? Maar toch. Ja. Maar in dit geval gaat het dan om een post, een foto die is gemaakt, toch? Met daar een bericht bij. Ja. Maar daarvan zou je dus zeggen, er moet meer. Er moeten dus gezichten van Ajax bij die dat dan vervolgens weer gaan duiden. Ja, maak het completer. Als je het wil, hè? Ja. Ja? Margriet, wat denk jij? Nou, ik denk dat kan helpen. Maar ik vind vooral dat als je als Ajax in dit geval op deze manier duidelijk wil maken dat je dit steunt. Als er dan vervolgens reacties komen die, nou ja, waarvan je dat, dan moet je ook echt laten zien dat je er bent. Hè? Dat je steunt. En hoe je dat doet, ja, ik denk dat een hele goede manier is. Ja. Maar dat je dan op een gegeven moment het weer naar je toe trekt. Ja. Want anders is het toch natuurlijk voor de bühne. Het is gratuit zo. Ja. Ja. Margriet, jouw mediamoment gaat over het bericht dat het Openbaar Ministerie koorleden niet gaat vervolgen na hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Ja. Zullen we nog even terug naar dat moment waarop ze dat deden? Wat gebeurde er ook alweer? Nou ja, dat was een bijeenkomst van van studenten. Mannen, vrouwen bij elkaar. Koorleden over het algemeen. En daarin werden door de mannelijke koorleden dingen gezegd als vrouwen zijn niks meer dan hoeren. Het zijn sperma-emmers. Je moet ze de nek breken en dan je lul erin hangen en dat soort dingen. Nou, vrouwelijke aanwezigen hechten dat heel onveilig was. En die hebben de zaken aanhangig gemaakt. Die hebben geprobeerd dus deze mannen strafrechtelijk te vervolgen. En nu zegt het OM, dat doen we niet. We seponeren de zaak. En toen ik dat hoorde, werd ik eigenlijk persoonlijk gewoon ook heel boos. Omdat ik echt dacht, is dit in godsnaam mogelijk? Er zijn gemeentes die werk maken van intimidatie van vrouwen op straat. Dat heeft ook al echt al geleid tot processen. Nou, ik vind dit nog wel een level hoger. Maar ook beroepsmatig raakt het me wel een beetje. Want het was eigenlijk gewoon overal in de media kwam je berichtjes tegen. Het OM heeft besloten dat de zaak wordt geseponeerd. En vervolgens miste ik zo ongelooflijk dat vraagteken van hoe is dat mogelijk? Ja. En ik vind dat Justitie die schrijft, er zijn weliswaar fatsoensnormen overschreden, maar dat maakt het nog niet strafbaar. Nee, nou ja, daar moeten we het dan mee doen. Ja. Ja. En dat vind ik eigenlijk ook weer te makkelijk. Hè? Het OM is vaak zo moeilijk grijpbaar in dit soort dingen. En nou, we hadden het er net over natuurlijk in Stand.nl, hè, dat slachtoffers in bepaalde zaken meer rechten zouden moeten krijgen. Is dit nou zo'n voorbeeld waarvan jij dan zegt, die vrouwen die dit aanhangig hebben gemaakt, die moeten nu toch echt zelf kunnen bepalen. We gaan wel over tot vervolging en dan kijken wat de rechter daarvan zegt. Ik vind dit eigenlijk een schoolvoorbeeld daarvan. Ja. Dit is nou echt zo'n zaak waarvan ik denk, die vrouwen die hebben geprobeerd hier werk van te maken, die moeten nu in staat zijn om te zeggen, best OM, we maken zelf er wel een zaak van. Hè. Het is geen hoger beroep, want er is nog geen zaak geweest. Ja. Maar dit vind ik nou ook omdat het veel meer treft dan alleen die vrouwen die daar aanwezig waren. Juist. Er is een maatschappelijk belang. Ja, roer het mee eens, omdat je, nou ja, we hadden al een voorgesprekje met z'n tweeën en toen vertelde jij jouw mediamoment en toen ontplofte ik bijna. Omdat ik denk dat we wat we hiermee doen is ook aan heel veel jonge vrouwen met name die toch al, ik ben nu 56, hè, dus jonge vrouwen waarmee ik praat die al veel moeilijker hun mening durven te geven. Veel moeilijker durven zaken aanhangig te maken. Wat we hiermee zeggen is, doe maar niet, want het wordt toch geseponeerd. En dat vind ik echt een kwalijke zaak. Omdat ik denk dat dit juist een voorbeeld zou kunnen zijn voor ons allemaal. Als je naar voren stapt, dan doet het ertoe. Ja. Het zijn wat mij betreft twee dingen. Het voorval zelf, hè, dat gaat natuurlijk heel ver, wat daar gezegd is. En het feit dat het voor een veel groter iets staat. Precies, en dan vind ik dat het veel te makkelijk is dat het OM zegt, we seponeren. Ben je het daarmee eens, Roos? Ja, ik snap het gewoon niet. Ik snap ook niet dat teksten als je moet ze de nek breken, zodat je een lul erin kan hangen of iets dergelijks, geen aanzet tot geweld is. Ja, bijvoorbeeld. Dat dan wel, beste mensen. Maar echt? Ja. En dan vervolgens de vraag, want er zit het mediaforum. Margriet, jij zei, ik vond dat er ook qua berichtgeving zo weinig vraagtekens werden gesteld door collega's journalisten. Tot nu toe wel, in ieder geval. Ja, jij doet het nu natuurlijk. Nou ja, en wat wel opmerkelijk is, ik weet dat destijds dat filmpje online kwam, dat was echt heel groot medianieuws, dat was overal. Deze uitspraak, dat leidt toch tot, ik heb vrij kleine berichtjes gezien, gewoon met de feiten. Ja. Nou moeten media ook de feiten vertellen, daar gaat het niet om. Maar eigenlijk, in verhouding tot het publieke rumoer dat erover is geweest, wordt er heel mager over bericht. Ja, dat zou wel meer mogen. Ja. Meer vraagtekens graag dus van de collega's, kortom. De Amerikaanse oud-president Donald Trump die moet vandaag, 10:00 vanavond Nederlandse tijd, voor de rechter verschijnen. Opnieuw is Donald Trump, de oud-president van de Verenigde Staten, aangeklaagd. Voor de derde keer aangeklaagd. Dit is de derde aanklacht tegen Trump. En dit is de zwaarste aanklacht tot nu toe. Omdat het nu draait om pogingen om de uitslag van de verkiezingen in 2020 terug te draaien. In een 45-pagina stellende aanklacht staat onder meer dat de oud-president heel goed wist dat verhalen over verkiezingsfraude niet klopten, maar dat hij ze toch bleef verspreiden. Dit is de derde aanklacht tegen Trump. En naar verwachting komt er deze maand nog een vierde bij. Ja, het is dus de derde aanklacht. Dat is overal duidelijk vermeld. Hij is nu aangeklaagd voor poging om het resultaat van de presidentsverkiezingen in 2020 te beïnvloeden. Ja, Roos, het zat eraan te komen. Maar nu dan dus die aanklacht zwart op wit. Ja. Kwam die binnen? Of dacht je, ik had meer verwacht? Nee, die kwam wel binnen. Ik vind het best een stevige aanklacht. Ik vind ook wel. Ik moest zelf eigenlijk ook vanmorgen dacht ik er ook nog aan, toen ik al de stukken erover las, aan terug die Capitoolbestorming. Mm-hmm. Ik weet nog dat ik daarna toen naar heb zitten kijken, dat ik daar heel erg van schrok. Maar dat ik eigenlijk ook niet helemaal wist waar ik nou naar zat te kijken, mm-hmm, en waarom ik er zo van schrok. Mm-hmm. En nu pas op de een of andere manier, ook misschien door die aanklacht, komen die implicaties eigenlijk binnen. Dat is echt heel gek. Hij wordt dus niet direct aangeklaagd voor zijn rol. Nee. Voor die Capitoolbestorming. Het is meer de aanloop er naartoe. Het uitlokken van bijna. Ja. Is het. Ja. Hoe vond je de berichtgeving, Margriet? Nou ja, ik vond dat kijk, ik als mens moet ik zeggen dat ik wel een beetje Trump-moe ben. Maar tegelijkertijd vond ik wel dat Nederlandse media het heel feitelijk en overzichtelijk brachten. Mm-hmm. Het was ook goed om het op deze manier weer allemaal even in context en in hoeveelheid Het te zien. Het is inderdaad de derde aanklacht. Ja. Wat waren die andere twee ook alweer? En dus, hoe staat het daarmee? Absoluut. Dus, en kijk, ja, ik kan persoonlijk wel een beetje Trump-moe zijn. Het is natuurlijk wel, journalistiek gezien, is het ook heel erg terecht dat dit breed uitgemeten wordt. Ja. Want er gebeurt niet nogal wat. Hè? Nee. Een Amerikaanse ex-president die, nou ja goed, ik bedoel, ik hoef het allemaal niet te vertellen. Die meedoet met de aanstaande verkiezingen. Nou ja, meedoet en hier, dit gaat hele grote implicaties hebben voor die aanstaande verkiezingen. Dat vond ik ook, dat heeft de Volkskrant ook vanmorgen echt wel heel goed opgeschreven, dat heel duidelijk is. Want Trump gaat dit natuurlijk in zijn campagne verschrikkelijk gebruiken. Ja, en dat is natuurlijk ook het beangstigende, want je ziet dus bij elke aanklacht wordt hij populairder. Ja. Ja. Het is beangstigend. Het is ook wel fascinerend als je er helemaal neutraal naar kijkt. Hè, van hoe kan het nou dat deze man, het maakt niet uit wat hij doet. Ja. Het feit dat hij het doet, maakt hem al populair. Ja. Hè, we kennen dat ook in Nederland misschien wel een beetje. Maar dat feit van hij durft het, hij zegt het, mm-hmm, tenminste, hij doet. Het is, dat is natuurlijk heel, heel bijzonder aan deze zaak. Ja. En toch ook wel, en dat vind ik ook. Kijk, het is natuurlijk ook journalistiek gezien wel een onderwerp dat erg uitlokt tot speculeren. Hè? Wat betekent het? Dat is vrij netjes, vind ik, achterwege gebleven. Maar Margriet, misschien ook wel omdat het zo groot is. Omdat, mensen zeggen ook wel, journalisten zeggen ook wel, dit raakt de democratie van Amerika. Ja, nou, dan heb je het nogal over wat. Ja. Absoluut. En constitutioneel gezien is er niks over geschreven. Er is niet eerder is dit voorgekomen. Nee. Dus je hebt straks een ex-president die wordt aangeklaagd, die wellicht straks in een rechtszaak zit. Misschien, die veroordeling zal waarschijnlijk niet komen voor de verkiezingen. Maar stel dat op een gegeven moment komt, dan zou hij in de gevangenis gewoon nog president kunnen zijn. Er zijn helemaal geen regels voor. Want dit is zo bizar. Maar dat is gewoon nooit aan interessant. Het is nooit aan gedacht om daar regels voor te maken. Gewoon het voorstellingsvermogen van mensen gewoon te boven gaan. Ja. Ja. En wat ik dan weer niet begrijp, ik weet niet hoe jullie erin zitten, is volgens mij als je een gevangene bent geweest in Amerika, heb je geen stemrecht meer. Maar je kunt wel de president van Amerika zijn. Ja. Is dat zo? Ja. Oh. Ja. Oh ja. Ja, heerlijk fascinerend gegeven, toch? Nog even opkouwen. Maar goed, afrondend, de Nederlandse media die hebben het goed gedaan. Jullie zijn... Ze hebben het goed gedaan. En inderdaad, ik ben wel angstig voor... dit is dwarsbomen van democratie. En dus ik ben hier zelf heel angstig over wat dit dan gaat betekenen. Ook hier in Nederland. Ook hier in Nederland dat gaat betekenen. Wat dan? Omdat je ziet dat in Nederland heb je toch ook... Kijk, zoals wij hier zitten met z'n vieren zijn we behoorlijk gelijk gestemd. Heb ik zo het vermoeden. Wat ik vaak probeer te doen is juist ook spreken met de andere kant. Hè? Dus met mensen die bijvoorbeeld echt stemmen op mensen waar ik niet op wil stemmen. En dan hoor je hun onvrede, hun wantrouwen tegen instituten en tegen rechtspraak en tegen politiek. Dus er is van alles aan de hand wat we nog niet kunnen bevroeden. Dus ik vraag me ook echt af hoe dat weer gaat impliceren naar Nederland. Ja. We gaan een interessante tijd tegemoet. Zal ik hem zo afsluiten? Dat is een klassiekertje, hè? Goed, dat dichter bij huis. Schimmenspel rond crash, kopt de Telegraaf vandaag over het auto-ongeluk in Amsterdam, waar oud-Ajaxiet Ziyech met zijn Rolls Royce bij betrokken zou zijn. De krant citeert anonieme ooggetuigen die zeggen dat hij mogelijk achter het stuur zat. Volgens de politie is dat helemaal niet bewezen. Bij het ongeluk vielen overigens geen gewonden. Er was wel blikschade. Margriet, je hebt het stuk gelezen. Ja. Hoe heb jij het stuk gelezen? Nou, wel met wat toenemende verbazing. Omdat de bronnen inderdaad niet harder zijn dan het verhaal gaat in de buurt. En dan is er wordt een buurtbewoner geciteerd die zegt: ik ken minstens 2, misschien wel 3 mensen die het hebben gezien, maar niet de mensen die dat dan hebben gezien. Dus het is allemaal heel erg uit de derde, vierde hand. En dan begin ik toch ook wel een beetje te denken van: god, ja, stel dat hier nou een niet bekende Nederlander, niet bekende Ajaxiet bij betrokken was. Is dit ook niet een beetje effectbejag? Roos? Nou, natuurlijk is het effectbejag. En het feit dat het Ziyech is, maakt het allemaal nog juicier. En het feit dat hij in een roze, dat er in een Rolls Royce gereden is van 6 ton. Ja. Dat draagt er allemaal aan bij. Het is toch iets anders dan meneer X die zijn Fiat tegen een paaltje parkeert. Dus dat snap ik wel. En dat het alleen maar anonieme bronnen zijn, maakt het niet heel sterk. Maar ik vind tegelijkertijd, ik viel ook weer niet van mijn stoel van die berichtgeving. Het is zijn auto, het is een hele opvallende auto. Het is een hele opvallende Ajaxite. Het is een hele grote naam in Amsterdam. De politie zegt, wij kunnen er eigenlijk niks mee. Maar Vond ik dus wel weer bijzonder. Dat de politie zelf met een verklaring kwam. Ja, die kwam met. Dat stond in het parool. Maar ik weet niet of dat. Wij hebben betrokkenen eventjes gebeld natuurlijk voor dit mediaforum. Zal ik beginnen met de reactie van de Telegraaf? Mm-hmm. Hoofdredacteur Cameron Oela die zegt: een auto van 6 ton die betrokken raakt bij een verkeersongeluk in een Amsterdamse woonwijk. Een harde klap. Een bestuurder die wegrent. Een getuige die rept over een bestuurderswissel. De dure auto die van een bekende voetballer blijkt te zijn en die door buurtbewoners ter plekke gezien wordt. Meerdere ingrediënten voor ons om uit te zoeken wat daar precies is gebeurd. In ons artikel beschrijven we het schimmenspel aan de hand van getuigen en verklaringen. Juist niet alle online speculaties. De voetballer is tevergeefs op meerdere manieren benaderd voor een reactie. De verklaring van de politie is onderdeel van het artikel. Dat is de Telegraaf. Ja, nee, kijk. Dus die zeggen, wij zien voldoende ingrediënten voor dit artikel. Ik snap echt die dure auto midden in de stad. En dat je dan op onderzoek gaat. Ja, daarin ga ik volledig mee met de hoofdredacteur. De politie? Alleen moet je dan vervolgens een verhaal maken. Voornamelijk gebaseerd op uit de derde, vierde hand. Dat is mijn punt. Ja. Niet dat je dit uitzoekt. Nee, volstrekt terecht. Ja. De politie reageert ook op deze berichtgeving en meldt: we voelden de noodzaak om te reageren op het bericht van de Telegraaf. Volgens de politie zijn er geen bewijzen dat een andere man achter het stuur heeft gezeten dan degene die is aangehouden. Ze hebben daar dus iemand aangehouden die zegt: ik reed. En die persoon is dus niet Ziyech. En nadat wij nog even gebeld hebben met de politie, zeggen ze dat er een extra persbericht is uitgebracht, omdat zij dus zoveel vragen hierover kregen. Ja, al wel. Oh ja. En even voor de duidelijkheid, dit ontstond ook, deze speculatie, op social media. Hè? De juice-kanalen berichten hierover. De juice-kanalen hadden er al eerder over bericht, inderdaad. En ook met een foto, hè? Zeker. Waarvan je niet goed kon zien of die nou gemaakt was daar. Tenminste, ik kon dat niet goed zien. Dat begreep ik ook niet helemaal, inderdaad. Nee, dat klopt. Maar het bericht van de politie, dat begrijp ik ook wel. Tegelijkertijd zegt de politie in de parool onder andere dat ze ook er valt ook niet zoveel aan te tonen, omdat ze geen camerabeelden mogen gebruiken, omdat er geen personen gewond zijn geraakt. Ja. Dus ze kunnen het niet checken. Ze kunnen het niet checken. Dus eigenlijk geen idee. Dat zou ik dan nog wel interessant vinden. Ja. Of de politie zelf ook navraag heeft gedaan in de buurt. Ze hebben inderdaad getuigen gesproken. Okay. En ze zeggen, één daarvan die zou ook verklaard hebben dat Ziyech weg zou rennen. Maar ze zeggen, we zien er verder helemaal geen bewijzen voor. Mm-hmm. Tot nu toe. Maar ze zeggen ook, als er meer getuigen komen, dan willen we ze natuurlijk graag horen. Maar we hebben het hier natuurlijk ook met name over die mediacomponent. Want de beschuldiging is natuurlijk wel fors, ook al is alleen maar blikschade. Je wordt er dan wel van beschuldigd dat je bent weggelopen van een plaats. Delict is een beetje groot woord, maar van plaats van ongeval. En ik bedoel, ook dat hij dus gewoon snel van plaats verwisseld is. Hè? Dat ook nog eens. Dan heb je dus duidelijk ook iets te verbergen. Dus de aantijgingen gaan veel verder dan alleen. Ja. Hij liep weg van de plaats van het ongeluk. Ja, dus de vraag is nu, komen we er ooit achter wat er werkelijk is gebeurd? Nee, ik denk dat we hier vanaf volgende week nooit meer iets over horen. Dan een opmerkelijk bericht over Facebook van eerder deze week, waar ik het toch nog even over wil hebben. Een anoniem persoon beschuldigde een andere gebruiker op Facebook van het misbruik van vrouwen. Bij die berichten stonden foto's van die man. En de rechter heeft nu tijdens een kort geding in Den Haag besloten dat Facebook de naam bekend moet maken van deze anonieme persoon die beschuldigingen uit. De rechter zegt dat er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting. Dus diegene die beschuldigd is, krijgt nu die gegevens van degene die hem beschuldigt. Volg je het nog? Ja, ja. Ik word een goed gesprek. Hoe ga je iemand dan bellen? Hallo? Ja, niet alleen dat. Ik ben het. Ja. Op het moment dat je weet wie het is, dan heb je natuurlijk ook de mogelijkheid. We zitten vandaag helemaal in de juridische sfeer. Om hem juridisch aan te pakken, hè, als je weet wie het is. Ik vind het eigenlijk een hele mooie uitspraak. Het maakt het internet minder vogelvrij. Hè. Mm-hmm. Het is ook gaat ook weer een grotere werking vanuit. Hè. Want het maakt ook duidelijk, je kunt niet meer ongestraft of anoniem alles maar spuien. Dus ik vond het. In eerste instantie dacht ik even, hoezo? We klagen dit soort bedrijven, deze social media, zo vaak aan als het gaat om privacy. En nu moeten ze naar de rest. Maar toen ik me er wat beter in ging verdiepen, dacht ik, wat er eigenlijk een hele goede uitspraak. Ja, maar er was wel een rechtsgang voor nodig. Ja. Ja. Ja. Roos, hoe sta jij in dit verhaal? Ik vind het, ik begrijp dat het in wezen een goede uitspraak is. Ik vind het wel ingewikkeld, merk ik, om een standpunt te bepalen over anonimiteit op social media. Mm-hmm. Ik was eigenlijk altijd heel erg tegen anonimiteit op social media, omdat al die anonieme trollen met zo'n blauw vogeltje de gruwelijkste dingen roepen. Denk nou, Kees, laat dan weten dat je Kees heet en zeg het in mijn gezicht. Dus dat vond ik altijd heel verstorend. Laatst wees iemand me op die zei, ja, dat is zo. Maar aan de andere kant, met name in landen waar de democratie wat minder goed functioneert als hier, is anonimiteit soms broodnodig, juist om de stemmen van dissidenten te laten gelden. Daar zit ook wat in. Dus het is wat breder. In dit geval is het een ander verhaal. Mm-hmm. Maar die anonimiteit op social media vind ik wel lastig. Ja, want wat nou als het gaat om bijvoorbeeld een klokkenluider? Precies. Een bedrijf zegt, of een CEO van het bedrijf zegt, deze maak persoon. Hier is zijn nummer. Ja. Deze persoon beschadigt ons. Ja. Maar goed, dan is er de rechter natuurlijk om dus te bepalen. Ja. Het lijkt mij inderdaad, wat niet elk geval weegt. Is hetzelfde. Nee. Dus, maar nu zijn jullie wel echte juristen. Maar dat zeg ik. Hoorcollege nummer 1 bij mij was ooit professor Naye. En die zei, Tanja, je moet altijd zeggen, het hangt er vanaf. Ja. Nou ja. Nou, dat is ook vaak goed. Dat lijkt me in dit geval, want inderdaad een klokkenluider. En heel terecht dat je dissidenten in niet-democratieën noemt. Ja. Ja, dat is natuurlijk toch wel van een andere orde. Zeker, dan, dat is het ook. Alleen, daarom is het zo lastig. Ja, om te bepalen. De algemene discussie vind ik lastig. En nu kom je eigenlijk niet verder dan de rechter moet maar per keer bepalen wanneer het wel of niet terecht is. Maar dat is ook spannend. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, Roos, vind jij het prettig dat deze mogelijkheid er is, mocht jou dit overkomen? Want dit weet je nu. Dat is dan de vraag. Ja, dat toch ook weer wel, denk precies. ik. Ja. Toch wel lekker. Ja. Misschien. Ga je anders lezen? Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het allemaal heel moeilijk nu. Ik moet eerlijk zeggen, als je een beetje een publieke figuur bent, een beetje de politiek en zo, dan krijg ik krijg wel heel veel haattoestanden via de media mijn kant op. Ja. Heb je dan wel eens de neiging of behoefte om te weten van wie het komt? Soms wel. Omdat ik echt denk van jeetje, dit gaat wel heel erg ver. En het zijn. Kijk, als ze gewoon zeggen het is een rotwijf, dan denk ik, oké, dit is pittig, maar goed. Maar als ze echt met allerlei aantijgingen komen van maar dit is gewoon, klopt gewoon echt serieus. En, en dan is mijn vraag: stel dan, hij maakt de rechtsgang, krijgt gelijk. En krijgt die gegevens van die persoon die dat dan anoniem gemeld heeft. Ja. Wat doet u daar dan mee? Ja, maar kijk, ik zou altijd in gesprek willen gaan. Maar dat ben ik, hè? Want ik zit zo in elkaar dat ik altijd met mensen wil praten om te weten wat is jouw verhaal? Ja. What happened to you? Wat is met jou gebeurd dat je mij zo wil uitgelden? Daar gaan we zo een uitgebreid gesprek over voeren overigens. Maar dat is precies wat u ook in dit geval zou toepassen. Zeker. Maar zou iedereen dat doen? Zou iedereen, als je zo grof beschuldigd wordt en je weet wie het heeft gedaan, bellen en zeggen, ik wil graag een gesprek? En ik hoor daar zelf ook wel bij, dat je denkt van, ach joh, ik lees het niet eens. Ja. Dus en je hebt dan ook niet zo heel erg de neiging, denk ik, om die stap te zetten. Aan de andere kant, het is toch iets wat effect op je heeft. Ja, zeker. Ook al doe je heel stoer, zoals ik nu probeer te doen. Van het doet me niks. Ja, het doet je wel wat. Het doet je wel huid. Dat is wel zo. Dat is sowieso goed om te weten. Ik heb een hele week gewoon buikpijn gehad. Gewoon van een mail die werd gestuurd. En dat ik echt dacht van, maar dit is zo verschrikkelijk niet waar. Ja. Dat ik gewoon echt in mijn week bezig gehouden. Maar je hebt dus nu een extra instrument in handen. Ja. Gaan we naar de zomertips. En met dit zomerweer kan ik zeggen, kunnen we jullie tips wel goed gebruiken. Want jullie tippen allebei iets van Netflix. Roos, wat tip Jij. Ja, nou, ik viel hier gisteren in, dus ik heb het ook nog niet uitgekeken. Maar het is een serie en die heet El Caso Alex Schwarzer. En Alex Schwarzer, ik hoop dat ik het goed uitspreek, is een snelwandelaar. Ik zit niet zo goed in mijn snelwandelaarjargon. Maar ik hou wel heel erg van sport. En snelwandelen ziet er altijd een beetje koddig uit. Maar dat is natuurlijk een keiharde topsport, duursport. En deze Alex is schuldig bevonden aan doping. Hij heeft gouden medailles gewonnen op de Olympische Spelen. Daarna is hij aan de doping gegaan, omdat hij het niet vol kon houden. En hij in deze serie schakelt hij eigenlijk een van zijn aanklagers in om hem te helpen om een comeback te maken op de Olympische Spelen. En het is fascinerend, want die jongen is zo ongelooflijk eerlijk, ook over zijn hele psyche. Ook hoe hij tot die doping kwam. Ja, en ik weet dus nog niet of hij vrij... Of het, ik weet nog niet of het afloopt. Dat is maar goed, dan kun je niet spoileren. We kunnen wel even een stukje luisteren. Medaglia d'oro per Alex Schwarzer. Volevo vincere perché me lo merito, perché sono uno che non invoglia. Brutta vicenda che umilia lo sport italiano, che riguarda Alex Schwarzer. Per me non era facile dire questa bugia e mi vergogno tanto. Ja, mijn Italiaans is niet heel best. Ik wou zeggen, in de vakantiestemming, dat we dit allemaal in Italiaans doen, maar goed. hij vond het heel erg. Ja. Maar kijk hem dus vooral. Ja, zeker doen. Precies. Margriet, we blijven even bij Netflix. Wat tip jij? Lauchhammer. Dat is een serie die al wel een tijdje online staat. Het is een Duitse serie. Ik was er een tijdje geleden alles aan begonnen. En toen zag ik, keek ik naar het begin, toen dacht ik, oh nee, wat is dit cliché? Dus ik dacht, oh, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar toen werd ik er door mensen op gewezen. Zo van, nee, je moet echt gaan kijken, want die serie is echt goed. Dus toen ben ik weer gaan kijken. Ja. En heb ik me door dat begin heen geworsteld. Goed om te weten. En dan is het toch aan de ene kant een Duitse krimi. Hè? Dat is een die goed in elkaar zit. Waarin erg goed wordt geacteerd. Die een deel van Duitsland laat zien die, denk ik, weinig mensen kennen. Het speelt in de Lausitz, helemaal in de voormalige DDR. Helemaal in het noordoosten van Duitsland. Waar heel veel bergbouw of mijnbouw nog is. Een beetje hallucinerend landschap af en toe. En als je kijkt, dan geeft het toch ook wel weer een hele interessante kijk op dat Duitse verleden. Hè? Want het hele drama heeft nog weer wortels in de DDR en dat soort dingen. Dus eigenlijk is hij ontzettend knap en mooi gemaakt. Ik heb ook een beetje sfeer van Lauchhammer. Es gibt immer die, die dazu gehören. Und immer die, die draußen sind. Es gibt immer die, die sich alles nehmen. Ja, er zijn altijd mensen die erbij horen. En anders sfeertje dit, hè, Margriet? Ja, mensen die erbij horen en outcast. Hè, dat is het. En dit was precies dat begin waar ik dus niet zo weg was. Ja. Maar dat is goed om te weten voor iedereen. Dus bijt er even doorheen. Ja. Het komt goed. Lauchhammer, kijken die serie. En Il Caso, Alex Schwarzer. Roos Slikker, Margriet Brands, maar heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid vandaag in het Mediaforum. NPO Radio 1. We gaan met gezwinde spoed naar Clemens Peters met het NOS Nieuws, want het is 11:40. Het vrachtschip de Fremantle Highway komt naar verwachting rond 1:00 vanmiddag aan in de Eemshaven. Gisteren werd besloten dat dat de veiligste plek is voor het schip. Onder meer vanwege de faciliteiten daar en omdat het relatief dichtbij is. Het autotransportschip vloog een week geleden bij Ameland in brand. Bij de reddingsactie kwam een van de 23 bemanningsleden om het leven. ING heeft in het tweede kwartaal fors meer winst geboekt dan een jaar eerder. 2,2 miljard euro tegenover 1,2 miljard vorig jaar. De gestegen rente heeft de bank geen windeieren gelegd. ING kan veel meer vragen voor een lening. En aan de andere kant laat de bank de rente op spaargeld laag. Het UWV wist dat het de privacy van uitkeringsgerechtigden schond. Op UWV-websites werden zonder toestemming cookies geplaatst waarmee illegaal data werd verzameld. De toezichthouder waarschuwde daar in 2020 al voor, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het UWV ontkent dat het waarschuwingen heeft genegeerd, maar zegt wel dat er meer aandacht voor had moeten zijn. Op de World Scout Jamboree in Zuid-Korea hebben meer dan 400 scouts de afgelopen dagen te maken gehad met hitteuitputting. Aan het evenement dat jongeren uit de hele wereld trekt, doen ook bijna 2000 Nederlandse scouts mee. De eerste dagen waren er op de Jamboree te weinig schaduwplekken en watertappunten, maar daar is inmiddels wat aan gedaan. Tot 11:30, Roos Abelman. Ja, spraakmakers vandaag met spraakmaker Tanja Jatna Nansing. Ze is stadsdeelvoorzitter in Amsterdam Zuidoost. Maar ze ontwikkelde ook een vak op de Vrije Universiteit. Law and Love in plaats van Law and Order. Kijk niet alleen naar de straf, maar ook naar de mens achter het misdrijf. Dat klinkt soft, maar het werkt echt, zegt ze. En ze legt het zo meteen uit. Daarvoor aangeschoven is ook criminoloog Gert-Jan Slump. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. En we horen zo van u of u het daar ook mee eens bent. Ook aangeschoven is Erik van Sibille. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Oceanografie en Publieke Betrokkenheid aan de Universiteit van Utrecht. Wij gaan het zo hebben over honderden miljoenen kilo's aan plastic afval. Wat we kwijt zijn, kwijt raken. Ja. Waar blijft het? Nou, hoe dat zit, dat behandelen we dan na 11 uur. Maar ik vroeg me wel af, ja, doet u onderzoek naar die afvalstromen, naar plastic afval? Kijkt u dan ook anders naar het plastic afval in uw container? Nou, het is wel moeilijk om daar positief over te blijven. Als blijkt dat nou, wat we vinden, heel veel van het afval dat we netjes in Nederland inzamelen, ergens kwijtraakt. En misschien een soort wel zwart gat. Ja, of op een strand ergens ver weg. Ja, maar denkt u nog wel, ik blijf mijn afval keurig scheiden? Ik heb goede hoop. Ik heb goede hoop dat als we meer scheiden, dat uiteindelijk het systeem beter wordt en leert. Als we stoppen met scheiden, dan gaat het helemaal niet meer lukken. Oké, nou, hoe het zit met die afvalstromen en waar ze dan blijven en hoe we dat terug kunnen vinden en in de toekomst vooral tegen kunnen gaan dat we het kwijtraken, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst gaan we naar muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Want in de zomer mag de spraakmaker altijd bepalen wat voor muziek we gaan horen en vooral waarom. Nou, vertel, wat is het geworden? Ik heb aangegeven dat ik Beyoncé heel erg tof vind. En dat vind ik omdat ze geweldig is. Een zakenvrouw die precies goed weet hoe ze muziek, maatschappelijk debat en een combinatie daartussen kan aanzwengelen. Mm-hmm. Dus dat vind ik super tof. En tegelijkertijd was ik ook gewoon echt, hoe zou ik het zeggen? Ik was compleet in de war toen ik haar echt zag bij ons in de arena. Ze heeft daar onlangs opgetreden. Mm-hmm. En dat was van een schoonheid waar je u tegen zegt. En tegelijkertijd, het is zo'n vakvrouw. Elke seconde is geregisseerd. En dat, zeg maar, dat spreekt me enorm aan. Ja, u bent fan. Nou, behoorlijk, ja. Eigenlijk vanaf de eerste keer dat ik er zag, hoor. Ja. Ja. Welk nummer gaan we horen? We gaan horen Run the World. Start. Dat is lekker swingen, hè? Heerlijk. Bij Beyoncé. Who run the world, girls, voor de duidelijkheid. Ja, girls. Gewoon. Sowieso. Gaat dat voor stadsdeel Amsterdam-Zuidoost? Ja, sowieso. Worden vrouwen... Worden gerund door een vrouw. Nee, wij zeggen ook altijd Zuidoost is een vrouw. Oh ja? Maar weet je, dit liedje luisteren, Kahil. Ik heb ooit in de Tweede Kamer gezeten. En voor elk debat deed ik dit keihard. Oh ja? Ja, en dan voelde je van, oké, let's go, people. We gaan ervoor. Ik heb er zin in. Ik heb er zin Mooi. In. Mooi. Beyoncé, who run the world, girls. Yes. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het is 10:30. Toen minister Grapperhaus van Justitie 2,5 jaar geleden een gloedvol betoog hield over law and order, greep stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost, Tanja Jatna Nansing, in. Ze vroeg de minister, zou het ook niet law and love kunnen zijn? Nou, dat was een uitspraak met veel gevolgen. Zeker. Ja, neem ons nog even mee naar die bijeenkomst. Wat gebeurde daar? Ja, het was een bijeenkomst weer in Vensterpolder. Dus had ik het net in het eerste uur ook al over. Maar goed, Vensterpolder. Daar kwam minister Grapperhaus en was in gesprek met de zaal. En we hadden het over het feit dat we naast het complete verhaal van Amsterdam Zuidoost is een stadsdeel met heel veel mooie zaken, maar ook met de veiligheidscomponent, waar we gewoon aandacht aan moeten besteden. Dus hij komt daar naartoe om daarover te praten. En hij zei van, wat we hier nodig hebben is law and order. En ik zag de zaal een beetje van, oké, is dit het werkelijk? En ik zei, ik weet niet waarom, ik zei, nou minister Grapperhaus, volgens mij moet het gaan over law and love. En hij keek zo naar me, maar de hele zaal, zo zijn ze in Zuidoost, die riep, ja, voorzitter, zeg hem. Dus ik dacht, ik heb iets te pakken. Ja. En nou, vervolgens moet ik eerlijk zeggen dat Grapperhaus zelf, minister Grapperhaus toen, zelf ook zei van, Dus hij zei niet, wat een stom standpunt. Hij zei ook niet, dat ga ik omarmen. Maar hij vond het wel interessant. Interessant genoeg dat het bij mij een zaadje heeft doen planten. En s'avonds ging ik naar de Vrije Universiteit. Ja, voordat we die stap maken, want waarom wilde u dat onderscheid maken? Waar zit hem dat dan in? Ja, goeie vraag. Kijk, wat het is bij law and order, denk je echt aan straffen. En verder, de mens erachter, achter het wat er gebeurt, maar ook het hele verhaal eromheen, daar heb je bijna voor mij dan geen oog voor. Hè, laat ik het nog concreter maken. Als een jongere in mijn stadsdeel, laat het heel, heel simpel houden, een brood steelt uit de Albert Heijn. Dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is best verschrikkelijk. Dat is het ook. Dus jij verdient gewoon inderdaad straf daarvoor. Tegelijkertijd, wat als je in gesprek gaat met zo'n jongere en vraagt, waarom heb je dit gedaan? Dan zegt hij nog puur uit balorigheid, dan moeten we iets gaan doen. Hebben we dan in ons stadsdeel onvoldoende jeugdhonken bijvoorbeeld? Het zou een vraag kunnen zijn, verhaal erachter. Maar het kan ook zijn dat zo'n jongere zegt, ik heb dit gedaan omdat we thuis geen eten hebben. En dan moet ik mij als stadsdeelvoorzitter dat aantrekken. En dan komt die love, want dan zeg je, hé, maar heeft jouw moeder wel het omveld van alle voorzieningen die wij hebben in dit stadsdeel wel voor ogen? Ja. Dus dat is een beetje waar ik vandaan kom. Ja, maar dan begrijp je dus de dader wat beter. Maar wordt de strafmaat dan ook anders? Is dat het idee? Nou, voor mij is vooral het idee om nog voor de hele strafmaat, maar met elkaar als samenleving, kijk, hele grote heftige, want sommige mensen zeggen ook, Tanja, dan heeft iemand echt iets heel heftigs gedaan en dan kom jij met je law and love. Natuurlijk niet. Daar moet gewoon het strafrecht haar werk doen. Waar het mij om gaat zijn echt de veel kleinere zaken die ook bijvoorbeeld bij onze buurtrechter komen. Mm-hmm. Het zijn kleinere zaken als bijvoorbeeld schoolverzuim. Daar zit een, je denkt schoolverzuim, hè? Wat klein onderwerpje, daar zit een wereld aan verhalen achter, aan gedoe. Schoolverzuim is een van de grootste indicatoren voor later vervelend gedrag in de samenleving van de jongeren. Ja. Als je dat niet aan de voorkant weet aan te pakken. Dus in plaats van dat je boetes op gaat leggen, precies, ga law je proberen and te je, je kijkt doorgronden. Hoe komt dit nou? Hoe komt dit nou? En daarbinnen ook niet te soft als er gewoon gekke dingen gebeuren. Ja. Daar moet wel gewoon straf voor gegeven worden, maar niet alleen. Ja. Dan gaan we verder. Goed, we waren nog op die dag. Ja. Even, dit was voor het kader best wel even belangrijk. Ja. Dat we weten waar we het over hebben. Ja. U riep dit dus tegen oud-minister van Justitie Grapperhaus. En vervolgens ging u naar de Vrije Universiteit. Had u ook een afspraak? Ja, ik zit daar in de Raad van Advies. Dat is op zich een leuk verhaal, zal ik jullie niet mee vermoeien. Maar het is bijzonder leuk dat ik in de Raad van Advies zit. Want ik was niet zo'n geweldige student dat je denkt, nou, die moet in de Raad van Advies. Dus toen ze me belden van, wil je in de Raad van Advies? Vroeg ik ze, hebben jullie de juiste Jatna Nansing? Want ik heb twee neven van mij die daar cum laude zijn afgestudeerd. Ah. Dus ik dacht, moeten jullie niet die hebben? Nee, ze houden echt wel mee. Hartstikke leuk. In ieder geval, ik zit daar in de raad van advies. En ik vertelde het daar ook. Van dit is mij overkomen. Interessante discussie. Met name vond ik het interessant hoe de zaal erop reageerde. Dat is voor mij altijd een hele belangrijke raadgever. En toen zeiden ze daar, is het niet een idee om hier een vak voor te gaan ontwikkelen? En dat had ik nog nooit gedaan. En ik ben Pippi Langkous. Dus ik dacht, hé, nog nooit gedaan. Ja. Laat ik het gaan doen. Ja, ja. En u heeft wel rechten gestudeerd. Hè, voor ja, ik ben jurist. Ja. Maar wat ik wel heb gedaan, is vervolgens echt hele slimme, nog slimmer dan ik zelfs, mensen erbij gevraagd om te komen helpen. Ja. Onder andere Fleur Souverijn. Ik vind het heel belangrijk om haar naam te noemen. Die heeft echt heel veel werk verzet om dit tot stand te laten komen. En daarnaast nog een heel aantal andere prachtige mensen die naast me zijn komen staan om dit te gaan ontwikkelen. Want nogmaals, het was er nog niet. Nee. En het is er dus nu wel. Het is een honorsvak. Ja. Dus dat betekent dat studenten die echt gemotiveerd zijn en ook gewoon hele goede studenten zijn dat, die volgen dit vak. Ja. Hier ook aan tafel om hierover te spreken is Gert-Jan Slump. Nogmaals welkom. U bent criminoloog. U werkt aan vernieuwingen in het strafrecht. En u geeft gastlessen binnen het programma Law and Love aan de VU. Was u blij toen mevrouw Jadde Nansing met die uitspraak kwam? Ja, ik was heel erg blij, omdat het ook raakt aan datgene waar wij met heel veel mensen trouwens in Nederland mee bezig staan. Dat is het herstelrecht in het strafrecht verder inbedden. En ik vond eigenlijk dat Law and Love heel mooi weergeven, dat de twee polen zijn van datgene wat we nodig hebben om op een rechtvaardige manier in Nederland te denken over het aanpakken van criminaliteit en problemen in deze samenleving. Want wat is herstelrecht? Herstelrecht komt er kortweg gezegd op neer dat je in plaats van dat je, of naast dat je denkt aan hoe moet je gaan vergelden, gaat kijken naar wat hebben mensen nodig om weer met elkaar verder te komen. Of zoals we dat in Zuidoost bij de jongerenrechtbanken, een van de verschijningsvormen van het herstelrecht, jongeren leren, is de vraag van wat is er voor nodig om te zorgen dat je weer samen door die ene deur kunt van die school als er iets is gebeurd, waardoor je in een conflict van elkaar verwijderd bent. Dus hoe kun je het weer goed maken en afspraken maken voor de toekomst? Ja, want als je puur een straf oplegt, dan is er inderdaad sprake van vergelding. Ja. Maar dan maak je het niet per se goed met het slachtoffer. Dat is het. En ik denk dat we daarmee iets waardevols kwijtraken wat in dat Law and Love boven tafel komt te liggen. Namelijk dat het conflict ons iets wil zeggen en dat we daar iets mee kunnen. In veel bredere zin dan alleen dat verhaal tussen de twee mensen die dat aangaat. En wat leert u nou studenten in dat nieuwe vak Law and Love? Nou ja, wat ik probeer is op een inspirerende manier datgene wat ik in mijn leven aan kennis en ervaring ook trouwens heb opgedaan, door te geven op dat gebied van het herstelrecht en herstelgericht werken. Als ook een soort nieuw conceptueel kader. Omdat het een andere manier van kijken is naar wat we criminaliteit noemen. En ik vind wat dat betreft, wij hebben het regelmatig over het Zuidoost als een restorative wijk, als een restorative stadsdeel. Ja. En eigenlijk is dat Law and Love een mooie wapenspreuk, bij wijze van spreken, voor op het schild van die herstelgerichte stad. Ja, en die studenten die dan bij u daar zitten, die honor studenten, dat zijn de toekomstige advocaten, rechters, juristen, mensen die hiermee aan de slag gaan. Maar niet alleen. Dus het vak is open, daarom is het zo mooi, is honors vak. Dus is opengesteld voor alle studenten. Dus we hebben studenten. Iedereen mag. Dus we hebben studenten politicologie. We hebben studenten die bezig zijn met informatietechnologie. We hebben studenten die arts gaan worden. We hebben studenten die inderdaad rechter willen worden. En het mooie is dat je een dynamiek daar ziet ontstaan. Mm-hmm. Van dat verschillende invalshoeken datzelfde gesprek gaan voeren. Namelijk, hoe gaan we herstellen van dat wat krom is gegroeid? Hoe komen we tot een rechtvaardige samenleving? Is daar al een antwoord op ook dan? Of is alleen het gesprek daarover gaande nu binnen dat vak? Nee, ik denk dat daar wel antwoorden op zijn. En dat door verschillende gastdocenten trouwens, waaronder ik, in dat Honors College ook aangegeven wordt. En het mooie is dat die studenten, tenminste de eerste keer dat ik het heb mogen doen vorig jaar, merkte ik dat de zaal heel erg geïnspireerd raakte door dat verhaal. Omdat het vaak ook een nieuw verhaal is. Omdat we heel erg in die grijs gedraaide grammofoonplaat van dat straffen zitten. Ja. En we daar niet uit lijken te komen. Nee. Wat het mooie is dat die studenten geïnspireerd door al die gastdocenten voorstellen doen voor het stadsdeel Zuidoost. Het gaat echt over concrete plannen om te laten zien hoe een stadsdeel en de inwoners van het stadsdeel samen kunnen werken aan een rechtvaardige samenleving. Ja, noem eens een voorbeeld dan. Nou, bijvoorbeeld, op een gegeven moment hebben de studenten zelf een heel groot voorstel gedaan om binnen de pedagogiek het anders te gaan doen. Denk je, wauw, is heel wel ver weg van herstelrecht. Maar zij zeggen, dat waren allemaal studenten die zeiden, eigenlijk wat wij hier leren in dit vak, dat moeten we heel vroeg al aan jongeren gaan leren. Namelijk dat je gesprek met elkaar kan hebben, dat je elkaars ogen opent. het meest indrukwekkende college was dat wij allemaal mensen hebben gehaald uit de gevangenis die met deze studenten hebben gepraat. Ja. Deze studenten komen vaak, niet allemaal, mm-hmm. maar vaak uit een meer geprivilegeerde omgeving. Ja. Dus die hebben, voor hun is een dader of iemand die met het strafrecht te maken heeft, is een mm-hmm. gedachte-experiment. Ja. En nu zie je het in real life. En ja. nu ga je jouw academische kennis toetsen aan de wijsheid ja. van zo'n dader. Is een heel ander gesprek. Ja, maar is ook het idee dat je dan dus ook heel andere straffen gaat krijgen op basis hiervan? Nou ja, goed. Ik denk dat het klassieke arsenaal blijft staan. Dat boetes en gevangenisstraffen misschien wel nodig zijn. Ik bedoel, ik ben niet van het afschaffen van het hele strafrecht en zeggen, we gaan het helemaal niet meer doen. Nee. Maar ik denk dat we realistisch moeten zijn en kijken van waar is een gevangenisstraf of een boete nou een adequate, niet een oplossing, want het is nooit een oplossing, maar een adequate sanctie. Mm-hmm. En ik denk bijvoorbeeld bij gevangenisstraffen dat het dan echt moet gaan over beveiliging. Omdat ik denk dat vergelding, in de essentie van het woord, vergelden van datgene wat kwaad is gedaan of wat een onrecht is aangedaan, ook op een andere manier kan dan via gevangenisstraffen. Ja. En dat we met gevangenisstraffen vaak mensen die in een gevangenis hebben gezeten, 80% van de mensen in Nederland zit korter dan een half jaar terugkomen en weer inwoners zijn van stadsdeel Zuidoost. Ja, over dat, sorry? Nee, en vervolgens is het inderdaad, dat vond ik zo mooi, van de mensen uit de gevangenis in gesprek met die studenten brengen. Ja. En dan zie je daar een begrip voor elkaar ontstaan, ook vanuit die dader zelf, die dan zegt van, oh, die studenten zijn ook maar gewone mensen, die kijken niet per se op mij neer. Daar hoef ik me niet tegen af te zetten. Dus wat voor mij, en dat is wel heel soft, denk ik, maar wat ik graag wil, is dat je bij dit vak echt met elkaar gaat herstellen van dat wat krom is gegroeid in deze samenleving. Namelijk, als er iets is gebeurd, straffen. Ja, maar dat merk je heel snel, ook in alle gesprekken die wij voeren met mensen. Ja, maar is dit niet heel erg soft? Ja. Er is niks softs aan. Laten we proberen het nog iets meer te concretiseren. Want er is een buurtrechter in Amsterdam Zuidoost, heeft u aangehaald. Ja. Kunt u nou een zaak noemen die daar voorkwam, waarvan u zegt, ja, die is nu met Law and Love echt beter opgelost in mijn ogen? Ik denk dat Maria is daar de buurtrechter onder andere. En ik denk dat zij veel mooier dan ik dat kan vertellen. Maar wat zij vertelt, een paar dingen. Ze vertelt bijvoorbeeld dat mensen die niet aankomen bij de Parnassusweg, want daar wordt de rechtbank. De rechtbank. Die komen wel bij haar. Dus die komen echt wel in gesprek daar. Omdat het is een hele andere setting. Het is niet met een rechter, met een toga achter, zo'n toog. Maar je zit gewoon aan een tafel, een beetje een ovale tafel. Mm-hmm. En je hebt wel gewoon met een echte rechter te maken. Maar het is veel toegankelijker. Okay. En welke zaken komen daarvoor? Veel zaken rondom onderwijs en schoolverzuim. Ja. Daar heeft ze heel veel zaken. Maar ook kleine geschillen rondom schulden bijvoorbeeld. Okay. En daar gaat zij, want zij neemt ook echt de tijd. En zij gaat echt het verhaal achter die schuld aan. Niet, oh, je hebt je schulden niet voldaan en nu heb je een boete en verschrikkelijk. Maar ook, hoe is het zo gekomen? Wat is het verhaal hierachter? En dan krijg je hele andere gesprekken. Bijvoorbeeld, heel klein voorbeeld wat ik super mooi vond, dat iemand niet op de zitting kwam. Gewoonlijk is het dan zo dat zo'n rechtbank zegt, nou, je bent niet op de zitting gekomen, nou, hier is je straf, hè? Maar zij bellen. En dan vertelt zo'n mevrouw, ik heb geen oppas. En dan zegt Maria, dan zorgen we dat er oppas voor je komt. Want je moet wel hier naartoe komen. Dat is die love erin. En vervolgens zei ze baat. Ja, en vervolgens zei ze met die mevrouw, niet alleen hebben ze gezorgd dat er voor haar een heel arsenaal aan hulpverlening kwam. Maar ook, zij kon haar verhaal doen. En het mooie van onze buurtrechter in Venzepolder is dat het niet een op zichzelf staande buurtrechtbank is. Mm-hmm. Maar het is in een gebouw waar ook het buurtteam zit, een wijkactieteam en sociale raadslieden. Dus als jij daar komt en je hebt een probleem, dan gaan we niet alleen maar zeggen, oké, en dit is je boete en eigenlijk hier moet je wel gewoon boetedoening voor doen, zeg maar. Maar dat we meteen en onmiddellijk daarnaast gewoon tegen jou zeggen, Roos, we horen jou, maar hiernaast is een buurtteam. Die kan jou helpen met scholing. Dus even voor de duidelijkheid, het is niet gezegd dat mensen dus helemaal geen straf of geen boete opgelegd krijgen? Nee, natuurlijk krijgen. Wel. Het is eigenlijk wat terecht ook werd gezegd door meneer Slump. Dus als je gekkigheid hebt uitgehaald, dan moeten wij als samenleving zeggen, dit tolereren we niet. Hier zit de grens. Maar de love zit er maar in dat je vervolgens denkt, hoe krijg ik jou weer op, of juist op het pad waar je je eigen verantwoordelijkheid voor je leven weer kan pakken. Ja. Het is eigenlijk een beetje zo dat die publiekrechtelijke verantwoordelijkheid, van dat we iets moeten als er aangifte is gedaan, dat opgepakt moet worden. Maar dat ons niet ontslaat van het feit dat we zelf ook verantwoordelijk blijven. En misschien ook wel die verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen. Mm-hmm. Om datgene te doen wat wij denken dat nodig is om weer tot normale verhoudingen te komen. Ja. Erik van Sibille zit hier ademloos te luisteren. Ja, echt leuk. Oh, ik zou het graag willen volgen, het vak. Ja, jammer dat ik op een andere universiteit zit. Maar je bent wel welkom. Ja, nou, misschien moeten wij ook naar zoiets gaan doen in Utrecht. Ja, iedereen mag het volgen. Wat ik me ook afvraag is, hoe ontvangt het Openbaar Ministerie jullie verhaal? Dat is een hele leuke vraag die je stelt. Want ik heb onlangs een workshop mogen geven aan het OM. En dat was 2 sessies. En ik was zelf, moet ik heel eerlijk zeggen, was echt heel zenuwachtig. Want ik dacht, wat gaan deze OM'ers nu aan mij zeggen? Ze stonden heel erg open voor dit verhaal. Sterker, we hebben prachtige gesprekken met elkaar gehad. Waarbij ze echt zeiden, precies omdat ze op een gegeven moment ook doorhadden, dat ik, precies wat jij zo mooi al hebt uitgelegd, dat het mij niet ging om, en dan gaan we nu straffeloos allemaal gekke dingen met elkaar uithalen. Zeker niet. Maar dat verhaal erachter. En ze gaven ook aan, dat je ziet ook binnen het OM een verschuiving. Ja. Dat er steeds meer mensen ook openstaan voor het menselijke verhaal achter de daad. En dan is ook de vraag, zien zij dat ook in die grotere zaken? Want waarom zou het dan alleen, zou je het beperken tot alleen kleine overzichtelijke zaken? Ja. Waarom ook niet bij de grotere zaken? Ja, als het gaat over law and love, denk ik, en wat grotere zaken en het herstelrecht, staat het Openbaar Ministerie overigens samen met de rechters in Nederland. Er is een aantal jaren geleden een project Mediation in Strafzaken gestart. Juist. Dat is een gezamenlijk project van beide organisaties, OM plus de rechters. En ik spreek zeer veel op officieren van justitie die zien dat dat het herstelrecht en het invoegen van een herstelrechtelijke interventie of een herstelrechtelijk procedure, hun juist in positie kan brengen om te doen waar zij goed in zijn. Ja. Dat is op een rechtvaardige manier, ook op een waardige manier, zorgen dat de strafrechtspleging in Nederland zijn beslag krijgt. Ja, en dan is natuurlijk de volgende vraag. Hè. Zij gaan dus mee in uw verhaal, vinden het interessant. Dan de Nederlandse politiek. Ja. Want daar heb ik het idee dat een andere wind waait, namelijk vooral die van law and order, strenger straffen. Deels. En aan de andere kant hebben we ook onlangs gezien dat er een motie is ingediend. Onder andere door, hoe heet ze nou weer? Oh, ik kom even niet op haar naam, wat erg. Songül, ja. Sorry, Songül. Dat komt gewoon door de spanning en sensatie van hier mogen zitten. Maar dat komt gewoon, Songül, dat komt door de spanning en sensatie van bij spraakmakers mogen zitten. Zonder gekheid, zij heeft een motie ingediend. En die is volgens mij ook gewoon echt behoorlijk goed ontvangen. Ja, er is een reeks van moties rond dat herstelrecht ingediend. En volgens mij is het draagvlak binnen de Kamer. Ik heb daar in mijn politieke lobby richting Den Haag gesprekken over met heel veel politieke partijen trouwens. Van VVD en JA21 tot en met GroenLinks Partij voor de Dieren. Ja. En de PvdA uiteraard. En ik denk dat dat is vooral aan de rechtervleugel belangrijk natuurlijk. Om daar mensen op te vinden die met u meegaan. Want dat links met u meegaat, dat is wel duidelijk. Nou ja, goed. En waar ik bij JA21 een gehoor vind, en dat is heel belangrijk, want dat zit ook in dat law and love, is het hele idee van het horizontaliseren, een moeilijk woord, maar het meer democratisch maken van onze strafrechtspleging. Yes. Dat mensen weer recht van spreken krijgen. Ja. Dat. Ja. Ja. Dus net als eerste uur. Recht van spreken, spreekrecht. Ja. Mooi, hè? Komt alles weer bij elkaar. Ja. Is het een blijvend vak? Ja. Het mooie is, het was natuurlijk wel ook voor de Vrije Universiteit even uitproberen. Ja. Of dit wel ook met veel enthousiasme zou worden ontvangen. En dat is het geval, gelukkig. Dus we hebben dit jaar gaan we gewoon nog een keer, Fleur en ik, nog een keer. En we hebben natuurlijk Gert-Jan ook weer uitgenodigd. Mooi. Ja. Tanja Jadderlandsing en Gert-Jan Stump, bedankt voor dit gesprek. NPO Radio 1. Er wordt verschrikkelijk geschoten op de Mauritskade met spoed zoveel mogelijk assistentie. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen over bepalende momenten in onze geschiedenis. De hele wereld stond ermee op zijn kop. Deze week de moord op Theo van Gogh in 2004. Ja, Nederland is voorgoed veranderd, hè? Ja. Ooggetuigen, de moord op Theo van Gogh. Human, met de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Topviolist Renaud Capuçon speelt Schumanns prachtige vioolconcert en leidt Mendelssohns beeldende Schotse symfonie. Op 15 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Paleis Het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Wij Nederlanders produceren zelf veel afval en we importeren ook nog eens veel afval. Maar wat gebeurt daar dan vervolgens allemaal mee? Nou, ik kan de uitkomst alvast verklappen. Van een groot gedeelte hebben we geen idee. En daarom is de kans groot dat dat deel van het afval gewoon in de natuur terechtkomt. Straks de verbouwereerde onderzoeker die hierachter kwam. Maar eerst, het autovrachtschip bij de Wadden wordt vandaag naar een haven gesleept. En daarover hoort u meer in het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, het vrachtschip de Fremantle Highway komt naar verwachting rond 1 uur vanmiddag aan in de Eemshaven. Gisteren werd besloten dat dat de veiligste plek is voor het schip, onder meer vanwege de faciliteiten daar en omdat het relatief dichtbij is, zegt Rijkswaterstaat. Voor ons is het heel belangrijk geweest, samen met de bergen en alle partijen, om te kijken waar kan die het snelst naartoe. Hè. We zien natuurlijk dat er een weersomslag komt. Nou, dan is 64 kilometer, want die afstand moet die overbruggen. Is dan het waar je het snelst bent. Maar hij heeft ook in de Eemshaven heeft ook faciliteiten om het schip verder af te handelen als die helemaal aan de kade ligt. Het autotransportschip vloog een week geleden bij Ameland in brand. Eerder deze week werd het naar een veilige plek boven Schiermonnikoog gesleept. Het vuur op het schip is nu uit. De brandweer denkt nog uren bezig te zijn met het blussen van de brand in het westelijk havengebied in Amsterdam. Rond 5 uur vanochtend ontstond die brand in een loods waar potgrond ligt opgeslagen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer zegt dat de rook naar het noorden trekt, richting Zaandam. Omwonenden wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was er naar eigen zeggen niet van op de hoogte dat het UWV 3 jaar lang de privacy van uitkeringsgerechtigden heeft geschonden. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het UWV sinds 2020 illegaal data verzamelde. Het ministerie zegt de zaken met het UWV te gaan evalueren. Op de World Scout Jamboree zijn deze week zo'n 400 scouts bevangen door de hitte en met uitputtingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. In Zuid-Korea is een hittegolf en de organisatie van het evenement met tienduizenden deelnemers had voor te weinig wc's en watertappunten gezorgd. Het huis van de Britse premier Sunak is door Greenpeace bedekt met zwarte doeken. En dat doen de milieuactivisten om te protesteren tegen het opvoeren van de Britse olie- en gasproductie. En Sunak doet dat dan weer om minder afhankelijk van het buitenland te zijn. ING heeft in het tweede kwartaal bijna 2 keer zoveel winst geboekt als een jaar eerder. De winst kwam uit op 2,2 miljard euro tegen 1,2 miljard in 2022. Dus een prima kwartaal, zegt economieverslaggever André Meinema. Er zijn meer klanten bijgekomen, ook meer kredieten uitgezet. En dat allemaal ondanks de hoge inflatie en de zwakker wordende economie en veel onzekerheid die er is. Kwartaalwinst bijna 2,2 miljard euro. Bijna 2 keer zoveel als een jaar geleden. Toen verdienden ze nog 1,2 miljard in 3 maanden tijd, wel te verstaan. En dankzij de gestegen rente van de Europese Centrale Bank. En daarnaast is de stroppenpot met een relatief klein bedrag opgehoogd. Die pot wordt gebruikt om kosten te dekken als klanten bijvoorbeeld hun lening niet kunnen afbetalen. Een groep Nederlandse militaire judoka's heeft in de Dominicaanse Republiek meegedaan aan een toernooi waar ook Russische militairen aan meededen. Dat bevestigt het ministerie van Defensie naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf. Op veel sporttoernooien mogen Russische atleten niet onder eigen vlag uitkomen of zijn ze geheel uitgesloten van deelname vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Op militaire sporttoernooien geldt echter een andere norm. Defensie laat weten dat Nederlandse militairen is geadviseerd om zo weinig mogelijk contact met de Russen te maken. Het weer. Er is veel bewolking en de hele dag is er ook kans op buien. Tussendoor schijnt nu en dan de zon. En bij een stevige westenwind wordt het maximaal 20 graden. Morgen zijn er ook zonnige momenten, maar 's middags vallen er weer buien. En het is dan wel iets warmer met 19 tot 22 graden. Ster. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in VitaPro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten, doorzetten, aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24 uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met spraakmaker Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-Zuidoost. Met haar en met criminoloog Gert-Jan Slump sprak ik over het lesprogramma Law and Love dat ze hebben ontworpen. Stop eens met klakkeloos straffen en kijk eens naar het verhaal achter het misdrijf. Als ik het plat sla, gaat het daarover? En zij zeggen, ja, dit levert veel meer op. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag is, André van Duin gaat voor Omroep Max een nieuwe serie van welk programma maken? Hallo jongetje, jongetje, neerleggen dat, dat is een handgranaat, hè? Die niet hier naartoe gooien. Zeg nog niet gooien. Ja, iedereen van mijn generatie die weet denk ik wel wat het antwoord is. Mensen die wat jonger zijn misschien niet. Erik van Sibille zie ik ook niet. Nee, nou tegen 11:30 krijg je het antwoord. Ik zie de rest hier aan tafel ja knikken. Dus die voelen hem. Goed, dat allemaal zo meteen. We gaan het nu hebben over afval. We produceren in Nederland namelijk honderden miljoenen kilo's aan plastic afval per jaar. En we importeren ook nog eens enorm veel. Ik ga het hebben met Erik van Sibille, hoogleraar oceanografie en publieke betrokkenheid aan de Universiteit Utrecht, hebben over waar dit afval allemaal naartoe gaat. Jullie wilden onderzoeken waar komt plastic afval specifiek nou eigenlijk terecht. En ja, wat bleek? Bestemming onbekend van heel veel afval. En daar moeten we ons zorgen over maken. Ja, dat klopt. Dat is helemaal waar. We wilden in kaart brengen van hoeveel plastic afval wordt er nou gegenereerd in Nederland. Hoeveel komt er in de afvalbakken terecht? En wat toen bleek, toen we dat gingen uitzoeken, is dat we van een heel groot deel van het plastic eigenlijk helemaal niet weten waar het uiteindelijk terechtkomt. En ja, om het even in getallen te zeggen, er is 1,4 miljard kilo plastic afval wordt gegenereerd per jaar in Nederland. Alleen in Nederland? Alleen in Nederland al. 1,4 miljard kilo. Dat is alleen wat wij genereren, ja, dat is nog niet wat wij importeren. Nee, en dat is het interessante. En dat was, nou, daar was ik helemaal totaal verrast over. Kijk, dat plastic wat wij zelf genereren, nou, is al heel veel. Maar daarnaast importeren we nog eens 600 miljoen kilo plastic afval. Dus bijna de helft van wat we zelf genereren, importeren we ook nog En wat eens. Doen we daar nou mee? Wat is de bedoeling daarvan? Geen idee, want we kunnen dat helemaal niet zelf in Nederland verwerken. We hebben in Nederland maar voor maximaal 200 miljoen kilo aan verwerkingscapaciteit. Dus we importeren meer dan dat we kunnen verwerken. Wat er gebeurt natuurlijk, is dat we ook heel veel weer exporteren. Dus wat er eigenlijk gebeurt... Naar landen die dat dan zeggen te verwerken. Nou ja, naar landen inderdaad, waarbij het dan uiteindelijk ergens verwerkt wordt. En ja. De regelgeving in Nederland is op zich best wel streng. Je mag alleen maar, of in de hele Europese Unie, je mag alleen maar afval exporteren naar landen waar de verwerkingscapaciteit en de kwaliteit ervan net zo goed is als in Nederland. Ja. Maar dat wordt niet gecontroleerd. Oké. Okay. Dus er gaat allemaal afval naar het buitenland. Vooral buiten Europa. Ja. En daar weten we niet meer wat ermee gebeurt. En we hebben geprobeerd schattingen te maken. En we denken dat bijna 10% van al het afval dat we exporteren, dat dat zomaar in het milieu zou kunnen eindigen. En dan gaat het alleen om het afval wat we exporteren? Ja. Dat we kwijtraken? Ja. Of raken we ook afval binnensland kwijt? Nou, in Nederland valt het gelukkig wel mee. Okay. Ik bedoel, dat is eigenlijk het deel wat wel goed gaat en waar we eigenlijk best wel blij over gingen. We hebben het echt over tienduizenden kilo's of zo. Dat klinkt nog steeds wel veel en het is natuurlijk ook te veel, want het is gênant, het is vies, het is lelijk. Het laat zien dat er gewoon echt er een zooitje van maken soms in Nederland. Maar in totale hoeveelheid is hoeveel er in Nederland het milieu inkomt. Ja, nee, dat is gelukkig niet zo heel erg veel. Nee, dus het gaat met name dus om die afvalstromen het land uit. Ja. Over hoeveel kilo hebben we het dan? Nou, dan hebben we het over dat er in totaal iets van 500 miljoen kilo weer wordt geëxporteerd. Ja. Dus 600 miljoen kilo geïmporteerd, 500 miljoen kilo geëxporteerd. Het is één grote brei. Van, ik heb ook een heel ingewikkeld schema voor mij liggen. Een heel stroomschema. Ja, normaal doe ik het altijd in mijn hoofd. Maar ik dacht, ik heb echt even de getallen nodig hoor. Want het is echt best wel ingewikkeld. Laten we even duidelijk zijn. Het zijn zulke duizelingwekkende getallen. Ja, het is niet te geloven. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ja. Ik kan niet met mijn hoofd niet bij. Nee, ik probeer te bedenken hoeveel flatgebouwen zijn dat. Ja, flessen en zo. Ja, ja. Dit gaat over... Nou ja, kijk, als je denkt dat een plastic fles... dat zijn 200 gram is of zo, dan is dat 5 keer zoveel. Dan heb je het over miljarden en miljarden flessen aan plastic afval. Ja. Dus het is aan de ene kant is het dat afval wat echt als plastic wordt verzameld... wat klaar is voor recycling, dat wordt dan naar het buitenland gestuurd... Ja. En we weten dat het daar lang niet zo goed wordt gerecycled. In Thailand wordt het gewoon bijna op het strand soms gerecycled. Mm-hmm. Door hele kleine individuele mensen, boeren die dat zelf opkopen en gaan proberen. Dus heel veel vervuiling daarin. Ja, laten we beginnen met hoe jullie dit hebben onderzocht. Want je moest dus in die afvalstromen gaan duiken. Ja, en het liefst hadden we natuurlijk echt het plastic gevolgd. Het leek me ontzettend gaaf om gewoon GPS-trackers op plastic flessen te doen. Ja, en dat te kan gaan niet. Kijken. Nog niet. Het is te moeilijk. Misschien een vervolgonderzoek. Waarom is dat moeilijk? Nou ja, omdat het allemaal zo lang duurt. Omdat we niet weten hoe lang die trackers er dan op moeten blijven zitten. Omdat we niet weten hoe lang die batterijen het moeten houden. Het zijn allemaal hele praktische, vervelende dingen. Dus zijn we naar de statistiek gegaan. En we zijn eigenlijk alle rapportages gaan kijken, gaan lezen. Heel voorzichtig, heel gedetailleerd. Vooral van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar ook van de Verenigde Naties. We hebben allemaal databases en allemaal gegevens over van wat wordt er nou verhandeld. Ja. En daarin zijn we dus al die getallen. Dat is in principe allemaal publiek toegankelijk. En wat we toen hebben gedaan, zijn we gewoon gaan optellen. En toen kwamen we er dus achter dat heel vaak 20-30% van de totale hoeveelheid plastic gewoon kwijt is. Vonden jullie niet meer? Er is dus niemand die dat overzicht er is ooit niemand heeft gemaakt. Die dat overzicht heeft. Er is ook niemand. We hebben ook samengewerkt met het CBS, dus, maar ook met Rijkswaterstaat. En die zeggen ook: ja, wij weten niet wat er gebeurt met al dat plastic dat aan de ene kant geïmporteerd wordt, waarschijnlijk vooral via de haven van Rotterdam. Ja. En aan de andere kant dan weer geëxporteerd wordt, waarschijnlijk ook weer via de haven van Rotterdam. Ja. En het komt een beetje, denk ik, omdat het is een business. Er is geld te verdienen aan plastic afval. Ja. Kijk, wij vinden het allemaal afval en vies. Ja. Maar uiteindelijk is het ook geld. En dat betekent dat er ingewikkelde systemen achter zitten, bedrijven. En heel veel van de bedrijven ook die wij hebben gesproken, die willen echt het beste. Die willen gewoon netjes dat afval verzamelen en recyclen. Mm-hmm. En op een goede manier weer een nieuw product van maken. Maar ja, dat zijn degenen die wel netjes hun gegevens aanleveren bij het CBS. Ja. Er zijn ook heel veel die dat niet doen. Ja. Plastic Soup Foundation die heeft ook onderzoek gedaan vorig jaar. Daaruit bleek dat Nederland een grote rol speelt in de wereldwijde afvalhandel. Dat blijkt dus ook uit jullie cijfers. En een deel daarvan, zeggen zij, is legaal. Nou, dat zeggen jullie ook. Hè. Daarvan kunnen we gewoon keurig de stromen volgen. Maar Dat gaat er wel veel naar landen die het niet goed kunnen verwerken. Maar er is ook een groot deel illegaal. En dat blijft onder de radar. Het is dus aantrekkelijk. Voor, ja. kan ik het criminelen noemen? Zit het in dat circuit dan? Nou ja, ja, weet je. Of zijn het gewoon slimme ondernemers? Ik denk dat uiteindelijk, ik denk dat er niemand 's ochtends opstaat en denkt: ah, ik ga even lekker het milieu vervuilen. Ik ga even lekker heel veel plastic in de oceaan gooien. Natuurlijk is dat niet. Maar ja, het systeem is zo ingericht dat het te makkelijk is om met afval te sjoemelen. En dat zien we niet alleen bij plastic. Dat zien we ook bij allerlei andere afvalstromen. Mm-hmm. Afval is stinkt. En letterlijk en figuurlijk. Ja, maar ja, die handelaren hebben er dus belang bij om zich onzichtbaar te houden. Dus de Precies. vraag is dan, kun je dat ooit ondervangen? Nou ja, kijk, uiteindelijk is het materiaal. Het is gewoon een lading in een schip of in een vrachtwagen of in een treinwagon, hè, die uit Rome hierheen komt. Dat was laatst weer in het nieuws, naar de Amsterdamse afvalverwerking. Ja, die ging dat verwerken, ja. Precies. Dus uiteindelijk is het is niet zelfs met geld of een financiële wereld waar het alleen maar bits en bytes door de ether zijn. Het is daadwerkelijk materiaal. Je moet het kunnen zien ergens. Ja. Ergens ligt het in een schip. Je moet er gewoon beter bijhouden wat het is. En vooral moet je dan, en dan wordt het echt moeilijk. Dan, kijk, want het weten waar het is één ding. Maar zorgen dat het niet in die andere landen waar het naartoe geëxporteerd wordt, dat het niet alsnog in het milieu terechtkomt. Dat is echt heel ingewikkeld. Ik heb een vraag. Wie heeft hier baat bij eigenlijk, bij deze schimmigheid? En hebben we daar inzicht in? Want ik vind het spannend dat jij dan zegt, ik bel met Rijkswaterstaat, ik bel met al die types. En dat ze eigenlijk ook geen antwoorden voor jou hebben. Ja, dat vind ik wel erg spannend. Nou kijk, afval is handel. Hè? En zeker recycling is altijd, daar is geld mee te verdienen. En dat kan je gewoon netjes doen volgens de markt en vraag en aanbod. Maar als jij aan de ene kant geld vraagt om afval netjes te recyclen, maar het dan daarna niet recycelt, ja, dan heb je meer winst. Dus er zitten wat spanningen en wat manieren in het systeem om dat te optimaliseren, om het zo te zeggen. En waarom zijn wij nou in Nederland zo'n grote speel dan in dat afvalweb? Ja, omdat wij, ik denk omdat we in alles handel zien. Omdat de haven van Rotterdam, dit is echt gewoon een doorvoerhaven. Er komt heel veel in, er gaat heel veel uit. Het is heel erg schimmig allemaal. Ja, maar we zijn gewoon een hele goede plek eigenlijk, dat is het vooral. Ja, en we hebben de infrastructuur om goederen te verhandelen. En heel vaak is dat heel positief. Ja. En is dat alleen maar ook voor de rest van de wereld heel erg goed. Maar op het moment dat we afval op zo'n grote schaal hebben, we hebben het nu hier over 1/3 van het totale plastic afval in Nederland. Ja. Is handel. Is gewoon import, export. Ja. Daarover nadenken. Ja, dan moet je echt gaan afvragen van, moeten we dat wel willen? Ja, dan is er dus een gedeelte is dus schimmig. Daar kom je gewoon even niet bij. Laten we dat even zoals het is. Dat moet natuurlijk anders, maar dat is nu even zo. Dan is er dus ook een groot gedeelte wat legaal is. En dat gaat dan naar landen, met name begreep ik, in Zuidoost-Azië. Indonesië, Thailand, Vietnam, Maleisië, om maar wat landen te noemen. En die verwerken dat dan voor ons. Maar de vraag is, gebeurt het dan volgens die normen die wij met elkaar hebben afgesproken? Precies. En op papier wel. Want er zijn in die landen daadwerkelijk ook wel producenten of bedrijven die dat in principe zouden kunnen. Maar wat we zien, en dat zijn de rapportages die we lezen van mensen die daar in die landen gaan kijken van wat gebeurt er nou op het moment dat een container in de haven van ergens een stad in Thailand komt. Dan gaat die container open en heel vaak wat er gebeurt, dan komen er individuen, mensen komen daar naartoe en die pakken gewoon een kubieke meter plastic mee. Die zetten dat achter op hun brommertje. Die rijden een stukje verderop en die gaan dat gewoon met de hand zitten uitzoeken. En dat is natuurlijk totaal niet zorgvuldig. En dit noemen we dus de legale afvalstroom. Dat is de legale afvalstroom. Dus zelfs daar, in sommige landen, kan er ontzettend veel alsnog in het milieu terechtkomen. Ja, en weten we ook hoeveel? Is dat te volgen? Nou, we hebben proberen te schatten, maar dat was echt heel erg gewoon echt zoveel mogelijk proberen. En we komen uiteindelijk dan terecht op, 20 miljoen kilo aan plastic. Aan Nederlands plastic dat via Nederland is gekomen, dat dan uiteindelijk ergens in het milieu terechtkomt. En dat is echt een significante hoeveelheid van de totale hoeveelheid plastic die elk jaar bijvoorbeeld in de oceaan terechtkomt. Wie zou hier nou toezicht op moeten houden? Wie is hier verantwoordelijk voor? Bij wie ligt dat? Nou ja, kijk, uiteindelijk is dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport, denk ik. Ik ben daar ook geen expert op. Kijk, er komt ook vanuit Europa... Ik weet dat heel veel grensoverschrijdend mogen werken. Ja, precies. Nou ja, er is ook vanuit Europa natuurlijk heel veel druk hierop. Hè. Ja. Er is de Europese regelgeving en dat wordt ook steeds strenger. Ja. En het wordt allemaal steeds strenger aangepakt. Dus hopelijk wordt dat beter. Kijk, het Wat ik zo ook nog even met je over hebben, hoor, over waar we naartoe gaan met elkaar, qua regelgeving ook. Maar nu, op dit moment, is het dus zo dat er wel afspraken zijn. En er zijn ook waarschijnlijk instituties aangewezen om daarop toe te zien. Maar dat gebeurt dus niet. Nee, dat gebeurt nauwelijks, ja. En het andere is dat wij vorig jaar dit artikel hebben gedaan en dit onderzoek. En de nieuwste data die we sowieso konden vinden, en dat was dus al die gegevens met al die gaten erin, was van 5 jaar daarvoor. Van 2017. Dus er is ook wat er wordt gerapporteerd, dat loopt enorm achter. Dat is enorm traag. Nu bent u overal natuurlijk tijdens uw onderzoek aan belletjes gaan trekken. Ja. Heeft iedereen even wakker geschud van, oh, wacht even, dit is blijkbaar een ding, dit wordt nu onderzocht. Hoe werd er gereageerd? Nou ja, vooral de plastic producenten en de recyclers, die vonden het op zich heel belangrijk om hun verhaal te vertellen. Die staan ook in het artikel, die hebben we ook meegenomen, die zijn ook gequote. Dus dat is allemaal heel goed gegaan. Rijkswaterstaat is betrokken, vindt het heel erg interessant. De Verenigde Naties is betrokken, vindt het ook heel erg interessant. Iedereen wil hier wel wat mee. En ik denk, kijk, plastic is zoiets. Er zijn geen plastic ontkenners. Hè? Het is een heel veilig onderwerp in die zin. Het is iedereen aan deze tafel, maar ik denk in Nederland is er over eens dat plastic niet in Nederland thuis of in het milieu thuis hoort. Ja, we betalen sinds kort ook een afvalheffing toch op plastic verpakkingen. Misschien gaat dat helpen. De snackbar, misschien helpt dat. Maar ik ben bang dat we dat pas over 5 jaar weten, omdat al die data zo langzaam binnenkomen. Ja, dan over die nieuwe wetgeving. Er is Europese wetgeving in de maak. Om precies te zijn, de Corporate Sustainability Reporting Directive. Ja. Daar is een mooie naam voor bedacht. Maar dat bepaalt simpelweg gezegd dat steeds meer bedrijven vanaf 2025 moeten rapporteren over de milieueffecten van hun bedrijfsvoering. Zo heet dat dan. Ja. Kortom, ze moeten dus, het eerste verslag is over het jaar 2024 natuurlijk, hè, als je 2025 moet beginnen. Dus ze moeten volgend jaar gaan bijhouden. Klopt dat? Waar blijft ons plastic afval? Ja, het plastic afval, maar ook allerlei andere soorten van impact die hun bedrijfsvoering heeft op het milieu. Dus, en dat gaat hopelijk heel erg veel veranderen. Gaat dat wel doen? Ja. Want hoe doe je dat nou als bedrijf? Het lijkt me nog best wel ingewikkeld. Ja, en daarnaast... Als jij al moeite hebt als onderzoeker om een stuk plastic te volgen van A naar B, hoe doe je dat dan als bedrijf? Nou ja... Ja, dat is hun probleem. Een goede vraag. Maar misschien heeft iemand erover nagedacht. Van, goh, zo zou je dat kunnen doen. Ik denk dat er vast heel handige mensen zijn die daar nu heel erg... en consultants die daar heel erg slimme dingen over gaan zeggen. Nou, ik moet zeggen dat ik dacht, ik ga gisteren eens even kijken inderdaad, wat gebeurt er nou in die wereld van de Corporate Sustainability Reporting Directive. En dan zie je dus inderdaad overal adviesbureaus. Precies. Die zich opwerpen voor bedrijven en zeggen, wij kunnen u heel bij helpen dit te implementeren en te bepalen wat dit betekent voor uw bedrijf. Ja. En dan komen er van die brave rapportjes. En dan zeggen we allemaal goedkeurig afgevinkt. En wat we eigenlijk misschien vergeten is dat we naast dat hele toezicht ook misschien die public engagement, waar jij volgens mij ook dus die publiekrecht, de betrokkenheid van ons als inwoners, dat wij onze stem moeten gaan verheffen over, wij willen weten waar het afval blijft. Precies dat. Ja. De eerstvolgende stap. En dan vervolgens degene die daar in de keten met dat spul aan de slag gaat, wil ook weten, verantwoordelijkheid nemen, een herstelrechtelijk begrip, voor datgene wat er verderop in de keten gebeurt. Ja. Maar misschien is het ideaal gesproken. Nou ja, en misschien ook niet al te veel focussen op de hele korte termijn. Hè? Het duurt lang om zo'n systeem in te regelen. En een deel van de plastic recycling is nog steeds onontgonnen. We weten gewoon nog niet zo goed wat de beste manier van recycling is. Ik woon in Utrecht en 2 jaar geleden zijn de afvalbakken, de plastic afverzameling, de aparte verzameling van plastic, is daar afgeschaft weer. Omdat Utrechters niet goed genoeg hun plastic konden scheiden. En het uiteindelijk effectiever is om het gewoon allemaal weer bij elkaar te doen en dan machinaal te laten scheiden door een professionele partij. Dus we zijn ook nog zoekend als samenleving van wat is nou het beste. Ja, blijf je dit nou volgen? Want je hebt dit onderzoek nu gedaan, dus je hebt de status van vandaag, zal ik maar zeggen. Komt er nu een jaarlijks Een jaarlijks onderzoek of een vijfjaarlijks onderzoek? Waar denken jullie aan? Ja, weet je, ik zelf als wetenschapper, ik ben nogal snel weer benieuwd naar de volgende vraag. Ik denk dat ik zou het heel fijn vinden als anderen dit blijven doen, maar ik zoek wel echt het randje van de nieuwe kennis op. En dit hebben we nu gedaan, nu gaan we door. En dan hopen dat die nieuwe Europese wetgeving zoden aan de dijk gaat zetten. Ja. Dankjewel voor dit gesprek, Erik van Sibille. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Jean-Paul Lindeboom is daarvoor aangeschoven. Een heel goedemorgen. Bedankt. Ja, goedemorgen. U bent 58. Zeker. Komt uit Amersfoort. Ja. En u werkt voor een bedrijf dat gespecialiseerd is in 360 graden camera's voor auto's, zoals Google Street View. Dat was bij mijn eerste deelname. Oh, dat staat er nog in. U bent ook een veelpleger. Die zie ik hier vaker. Mensen die vaker deze quiz komen spelen. Wat doet u nu? Ik ben directeur bij een bedrijf wat veiligheidsopleidingen geeft voor hoge laagspanning. Dat is heel wat anders. Dat is zeker heel wat anders. Ja, en wat houdt het nou concreet in? Nou, mensen moeten gecertificeerd zijn om in elektriciteits- of aan elektriciteitsinstallaties te werken. En daar moet ze voor opgeleid worden. En dat doen wij. Dat, en daar bent u voor. Zeker. Nou, we zullen het aanpassen. Als u nog een keertje komt, dan hebben we... Als het goed is, een update. Ja, tenzij u misschien weer van baan verandert. Dat kan natuurlijk, hè? Dat zeker. Weet je nooit. Ja. Eens even kijken. De hoogste score tot nu toe was die van woensdag. 56 punten neergezet door Jos Kroijmans uit Sint-Oederode. Aan nu de eer en het plezier om daar natuurlijk overheen te gaan. Daar gaan we. Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie. De leider van de militaire staatsgreep in Niger heeft gereageerd op de sancties van de gemeenschap. Volgens hem zal de militaire regering niet toegeven aan internationale druk. Ces sanctions refusent de céder à toute menace et d'où qu'elles viennent. De zelfverklaarde nieuwe leider van Niger noemt de sancties inhumaan, maar legt ze naast zich neer. Nederlanders die in Niger woonden zijn met een aantal vluchten vertrokken uit het Afrikaanse land. De ambassade zegt contact te houden met Nederlanders die niet op tijd bij het vliegveld konden komen. De coupleider, generaal Tiani uit Niger, is ondanks de internationale druk niet van plan om de afgezette president terug te laten keren op zijn post. Vraag 1. Dat zei hij gisteren na een bezoek van een delegatie van welk samenwerkingsverband? Een verband in Afrika, maar ik ken de naam niet. ECOWAS. Dat staat voor Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten. ECOWAS dreigt in te grijpen in Niger als er niet voor het einde van de week een einde komt aan een militaire coup in dat land. Net als veel Europese landen haalt ook Nederland burgers terug uit Niger. Kom ik bij vraag 2. Hoeveel Nederlanders werden gisteren geëvacueerd uit het land? 19. Ja. Volgens demissionair minister Hoekstra hebben nu bijna alle Nederlanders die weg wilden het land kunnen verlaten. Vraag 3. Luister hier even naar. Het vrachtschip Fremantle Highway wordt vandaag naar de haven in Groningen gesleept. Al ruim een week zwerft het boven de Waddeneilanden aan de brand vorige week. Volgens Rijkswaterstaat is de situatie op het schip nu stabiel. Inmiddels is er geen brand meer. Bij de brand viel 1 dode. Het inmiddels uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway wordt vandaag naar welke haven gesleept? Dat is Eemshaven in Groningen. Dat is goed. Komen we bij vraag 4. De Groningse haven is de meest geschikte plek vanwege de korte afstand. Hoeveel kilometer lag het schip van de Eemshaven af? Ik wil zeggen 32. Ja, maar het is 64. Nou, nee, twee keer zoveel. Ja. 64 kilometer. Rond het middaguur wordt hij verwacht in de Eemshaven. Komen we bij vraag 5. Laat ik een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Voetbal is zo onvoorspelbaar. Een jaar geleden had niemand ons tot de kampioenskandidaten gerekend. En we zijn het wel gewonnen. Dus het is heel onvoorspelbaar. Wie is dit? Dat moet Arne Slot zijn. Helemaal goed. Eens even kijken. Morgen dus de aftrap van het Nederlandse profvoetbalseizoen. De KNVB zet flink in op de bestrijding van voetbalvandalisme. Bijvoorbeeld door het installeren van een volgsysteem in stadions. Vraag 6. Ook de minister van Justitie en Veiligheid is bezig met de invoering van welke maatregel? Voor relschoppers met een stadionverbod? Weet ik niet. Nee. Digitale meldingsplicht. Even kijken, bij de volgende kunt u uw score flink opvijzelen. Ik kan even niet zien hoeveel punten u nu heeft. Laat mijn jury me vast wel zo weten. Dat zijn er 3, zeggen ze meteen. U krijgt vandaag hints over een onderwerp. Dus wat is het, willen we weten? 4. Ik ben blij met deze gevleugelde uitspraak. 3. En zo zet ik heel wat plannen van huiseigenaren op de kop. 2. Maar nu kom ik tenminste niet in de kou te staan. Nee. 1. De Raad van State oordeelde dat bij spouwmuurisolatie beter gecontroleerd moet worden op mijn aanwezigheid. Ja, dat gaat over de vleermuizen. Dat gaat over de vleermuizen, ja. 15 vragen moet u goed beantwoorden om ook op te gaan. Daar gaan we. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. De gelukkigste inwoners van Nederland wonen in welke gemeente? Goed, welke mensenrechtenorganisatie stelt dat in Soedan op grote schaal oorlogsmisdrijven gepleegd worden? Geen idee. Amnesty International. Wie wordt de nieuwe algemeen directeur van Ajax? Kroes. Goed, de premier van welk land biedt vakantiegangers een week gratis vakantie aan? Griekenland. Goed, het UWV weet al sinds welk jaar dat het online privacy van uitkeringsgerechtigden schond met cookies? 2020. Goed, de gevangenen die gisteren ontsnapten bij welke plaats zitten we achter de tralies? Goed, wie wordt de fractievoorzitter van DENK? Van Balen. Goed, bij opgavingen in welk land zijn resten van een prehistorische walvis ontdekt? Peru. Goed, het Duitse metalfestival Wacken Open Air laat geen bezoekers meer toe vanwege wat? Drugsoverlast. Modder. In een kledingsorteercentrum in Dordrecht werd welk dier tussen de kleding aangetroffen? Een python, een wurgslang. Door de populariteit van welk vervoersmiddel moet er op station steeds vaker nee verkocht worden? Fietsen, openbare NS-fietsen. De premier van welk land kondigde via Instagram aan te gaan scheiden van zijn vrouw? Trudeau, Canada. Ja, vraag 13 zijn we dan. André van Duin gaat voor Omroep Max Animal een nieuwe serie maken van welk programma. En dat is ook goed. Nou, Jean-Paul. Eens even kijken, hoeveel vragen hebben we goed? 11. Helaas net niet genoeg. Bedankt voor het meespelen, Jean-Paul Lindeboom. Dank, Tanja Nansing, voor je aanwezigheid. Gaat ook weer Gert-Jan Slump en Erik van Sibille. Zometeen hoort u Thomas van Groningen met Sven op 1. Fijne dag. Dit was een programma van KRO-NCRV.